Middernacht, het is maandag 12 maart. Renate Evers met het NOS-journaal. Op Schiphol is een medewerker van de marechaussee aangehouden op verdenking van drugsmokkel. Ook een man uit Mexico is in verband met deze zaak gearresteerd. De Mexicaan had 4 kilo drugs bij zich, vermoedelijk cocaïne. Hij werd vrijdag op Schiphol aangehouden. Na onderzoek hield de marechaussee een tweede man aan, een Amsterdammer die bij de marechaussee werkt. Hij zou de man uit Mexico afhalen. De twee mannen zitten allebei nog vast. President Obama heeft zijn condolences overgebracht aan zijn Afghaanse collega Karzai over het bloedbad in Kandahar. Een Amerikaanse militair schoot in deze Afghaanse provincie 16 burgers dood. Obama sprak volgens het Witte Huis over een schokkende en tragische gebeurtenis. Hij beloofde Karzai dat de zaak zo snel mogelijk wordt onderzocht. De dader zou eerder een zenuwinzinking hebben gehad en hij zou in zijn eentje hebben gehandeld. De militair gaf zich na zijn daad over. Een op afstand bestuurde robot gaat het gekapseisde cruiseschip Costa Concordia onderzoeken. De kleine robot gaat de delen van het schip onderzoeken die voor duikers ontoegankelijk zijn. Het schip ligt voor de kust van het Italiaanse eiland Giglio. Er worden nog steeds 7 opvarenden vermist. Er zijn 25 doden geborgen. De Costa Concordia liep op 13 januari aan de grond, schuurde open en kapseisde. De kapitein zou het schip te dicht langs het eiland hebben gestuurd. In Frankrijk en Duitsland hebben tegenstanders van kernenergie geprotesteerd. Precies een jaar na de aardbeving en tsunami die een nucleaire ramp in Japan veroorzaakte. In Frankrijk vormden zo'n 60.000 mensen een menselijke keten. De demonstratie was in het Rhônedal, omdat daar volgens milieuorganisaties de meeste kerncentrales van Frankrijk staan. In Duitsland waren meer dan 20.000 mensen op de been. Het weer wisselend bewolkt, het koelt vannacht af naar een graad of 4. Overdag in het oosten nevel of lage bewolking. In de rest van het land zonnige periode en het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Ja, en beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... Echte Janne koken is een uiterst goed televisieprogramma. Wat een schitterende stelling. Ik herhaal hem ook nog een keer. Echte Janne koken is een uiterst goed televisieprogramma. En dan laat ik het nog één keer herhalen. De stelling van vanavond. Echte Janne koken is een uiterst goed televisieprogramma. Een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus is het bijvoorbeeld Internationale Vrouwendag... en wordt iedereen met een vaginaatje ineens Powergirl genoemd... en komt de EU op klap met een vuurpijl met een vrouwenquote... om aan te geven dat de meisjes het zelf nog steeds niet redden. Dan ben je dus als EU en als Vrouwendag en als iedereen een enorme Johan. Dat dacht ik wel, Jan. En trouwens, zaterdag was de eerste uitzending van de Echte Janne Koken. Echte Janne Koken, wat overigens een uiterst goed programma heel is goed geweest. Programma. Op Nederland 3 was het en aanstaande zaterdag is het dus weer Echte Janne Koken. 5 voor 9 Nederland 3 met Jardine Hennis Plasgaard, de mooiste vrouw van de VVD. Dus kijk en wees geen Johan. Nee. Want laten we ook nog eens kijken wie deze week nog meer een Echte Jan is geweest of een Johan. Echte Jan. Of Johan, echte Jan. Nou. Of Johan, echte Jan. Ja, ja. Was wel of Johan, echte Jan. Brrrr, joep, joep, joep, joep. Rondje, PvdA, Diederik Samsom. De echte strijd begint natuurlijk straks pas. Ja, natuurlijk is Samson een echte PvdA. En natuurlijk is Samson een enorme linkse PvdA. En natuurlijk is Samson een hele zure PvdA. Maar hij zegt wel dat de waardeloze burgemeester van Utrecht, Aleid Wolfsen, waardeloos is. En dat is heel goed. Dus dan denk je, dat wordt een echte Jan. Maar nee hoor. Hij biedt zijn excuses weer aan. Hij heeft alweer sorry gezegd. Sorry Aleid, ik sorry, had niet Aleid, moeten zeggen dat je waardeloos bent. Het was niet zo handig nee, van me. Nee, ik zei het wel, maar ik meende het niet, Aleid. En toen kwamen we er ook nog achter dat dus de campagne wordt aangevoerd door Essent. Iemand die bij Essent werkt voor Diederik. Diederik wil echt een schande. Nieuwe en schone energie. Dat is niet zo gek, want hij zit tot zijn arm diep in Essent. En we kunnen alleen maar zeggen, Diederik Samson. Schande! Johan! Ja, dat is nog helemaal niet uitgemaakte zaak met Martijn van Dam. Die mensen voelen precies wat ik je net beschreef, die onzekerheid. Kijk eens even wat een gevoelsmens. De jongste en de minst ervaren van alle mogelijke opvolgers van Joppa de Poppa de Pop. Ja, hij wil afrekenen met de oude partij. Cultuur, geen arrogantie meer, niet meer wegkijken. En hij schreef daar ook nog eens een uitstekend artikel over in de Volkskrant. De partij is seculier. En we dus moeten ze ophouden met moslims te knuffelen. Die Martijn toch. Jammer dat hij geen schijn van kans maakt, omdat het grijze tuig aan de macht is. Maar Martijn is dan toch wel weer vandaag... Van het clubje. Laten we wel even een aanname steken. Van het clubje. Ja? Echt, Jan. Jezus, dat we dan nog zo zeggen. Ja, daar komt ze, mijn Friese tweelingzus, Elle Jacobi. Dan kom ik de regio. Ik ben echt van de meesken, de achterban. Maar elkaar een goed programma deel zetten. Ja, God mag weten wat ze net weer hebben gezegd. Maar in ieder geval, mijn Friese tweelingzus is nog kanslozer dan Martijn van Dam. Schijnt goede ideeën te hebben. Het probleem is alleen dat niemand haar verstaat. Op het binnenhof doen ze net of Lutsi niet helemaal goed bij het heuft is. Omdat ze meedoet. Dat is echt waar hoor. Dan spreekt iemand van de PvdA op het binnenhof en die zegt... je moet wel een beetje aardig doen hoor over Luts. Net of het een soort gehandicapt zusje is. Weet je wat ik telkens denk als ik Luts hoor? Nou? Dat het iemand is die Lutsi imiteert. Ja, nou, dat is ook waar. Dat is niet goed. De Luts bestaat misschien ook wel helemaal niet. Maar we weten niet. In ieder geval is de grote onderschatting van de Luts. Nou. Want Luts weet heel goed wat de mensen in het land... willen. Dat weet Luts. Dus Luts Jacobi, echt jammer niet. Zo is het. Wat nog helemaal staat te bezien met Ronald Plasterk. Poont, ja, die hebben toch wel veel vernieuwing gebracht in vorm en in inhoud. Kijk, de man heeft smaak in radio en televisie. En hij vindt zichzelf een grote kanshebber. Jammer alleen dat hij niet kan uitleggen waarom. Af en toe zeurt hij ook een beetje van Poont. Maar dat neemt hij dan weer gelijk terug. En we blijven hem trouw. Want hij heeft het toch allemaal mogelijk gemaakt. Je merkt aan mezelf dat ik een beetje moeite moet doen om Oom Roon heel hard te blijven steunen. Ja. Oom Roon is wel een beetje ouwe zeur. Ik weet maar één ding van Oom Roon. Dat is bij blijven hangen. Dat is 75% belasting. Oh ja. En dat doet dat pijn hoor. Hoe wijze Johan. Ongelooflijk. Echte Jan. Of Johan. Echte Jan. Of Johan. Echte Jan. Of Johan. Echte Jan. Of Johan. Ja. Hij is een hele knappe zwarte man en wij zijn twee dorre bleekscheten met brillen. Hij is met Daphne Bunskoek in Ghana geweest, wij kwijnen weg in de provincie. Hij is grappig, wij ook, maar dat weet verder niemand. En dus is hij ook met Daphne Bunskoek in Ghana geweest. We zijn nu al jaloers, we haten hem nu al. Hij is dus met Daphne Bunskoek in Ghana geweest. We zijn nu al jaloers, we haten hem nu al. Maar toch persen we er een hartverwarmend welkom uit voor cabaretier Roué Verveer, onze hoofdgast voor vanavond. Hartelijk welkom, Roué! Dank je wel! Eindelijk iemand wil stempel aankomen. Eindelijk een terug iemand. Nou, beginnen. Roué is wakker. Met Daphne Bunskoek naar Ghana zeg. En dan het enige wat Jan en ik ons afvragen van... sliep je met haar in één tintje? Nee. Sterker nog, we zijn maar één keer in Ghana samen geweest. Die opnames zijn afzonderlijk genomen. Ja, maakt helemaal niet uit. Maar je was ooit samen met Daphne Bunskoek in Ghana. Zij sliep vele kamers verder dan ik. Dat durfde ze niet. Nee, want je bent... Ik weet niet wat ze dacht. Maar waarom durfde ze dat niet? Ik denk dat ze dacht, als ik te dicht bij Roué ben... dan kan ik overweldigd, de blinde lust. Ja, dat denk ik ook. Ja, Want jij schijnt een beest te zijn, hè? Oh ja? Een tijger. Ja? Oh ja? Ja, dat wordt gezegd. Zeggen ze, ken jij Roué? De cabaretier? Nee, de tijger. Die tijger Roué. Ja, nee, precies. Roué, er zijn misschien Roué Verveer, wie was het ook alweer? Mensen van de radio die denken, wie is die man dan misschien? Ja, precies. Kan je nog even een kleine tip van de sluier geven? Want cabaretier weten we natuurlijk, maar waar ben je bekend van? Waar ben ik bekend van? Van mijn theatershows op tv. Ja, maar of ik, niet? Ik dacht, ik geef je eventjes een klein stukje reclametijd. Oké, natuurlijk. Van, ga ik zo hem aankondigen, jongen. Oh. Ja, nee, Roué, laat maar zitten. We gaan eerst even de actualiteiten doen. Iedereen Roué Verveer. Ten tweede heb ik hier de hele middag blind zitten schrijven aan allerlei intro's. Weet ik toch wel. We zijn op de eerste pagina. Voorbij komen. Ja, ik denk, ik help de mensen in het land. Even laten maar zitten. God, collega. Is dat zo'n dag weer? Zeg, Roué, we nemen eerst even de actualiteiten met je door. Heb je de actualiteit een beetje gevolgd vandaag? Vandaag weinig. Het is zondag. Ik was in de kerk en toen was ik bij voetbal en toen was ik thuis. Nou, bedankt voor het bruggetje. Daar komt hij. Mark Rutte, de premier, op bezoek bij de... Bij de christen... SGP-jongerendag. Het rijmde dus. Mark Rutte, de premier, op bezoek bij... Cabaretier. De SGP. Jezus, Jan. Als we dit 2 uur houden, dan wordt het heel moeilijk voor jou. Ja, je hebt gelijk ook. Wat vind je ervan? Ja. Hij is daarheen gegaan en heeft gezegd... Ja, we zijn eigenlijk wel vriendenpartijen. Het gaat goed, we hebben dezelfde ideeën. Het gaat wel lekker. Ik zie meer overeenkomsten met jullie dan met de SP. Oh. Zei hij. Nou, dan heb ik niet echt iets zo gauw wat ik over moet zeggen. Nou, lekker. SP is de grootste partij. Heb je daar wel iets over te zeggen? Weer in de peilingen? Oh, het is kwart. Ik dacht, ik kom hier gezellig. Gezellig? Ja. Oh, je kent het concept dus helemaal niet? Nee. Oh. Ik denk, ik kom hier gezellig. Het is 12 uur. Waar zullen we het over hebben? Ja, we gaan eerst even de actualiteit doornemen. Ja. Oké, zijn er nog meer dingen gebeurd? SP, de grootste partij, vind je niet erg? Nee, nee, nee. Dat maakt je niet uit? Nee. Nou, laten we het dan maar aansnijden. He, laten we dan het onderwerp van deze week maar aansnijden. We moeten het niet eens zijn met elkaar. Dat is leuk, toch? Ik denk, ik noem een paar dingen. Het was afgelopen vrijdag Negerdag. Wat vind je daar nou van? Het was wat? Negerdag. Echt waar? Afgelopen vrijdag. Echt waar? Ja, op Twitter was het trending topic. En aangezien... beschouw je jezelf als neger? Nee. Ja, dan wordt het al lastig om te zeggen nou, aangezien je neger bent. Nee, wat? Oh, wacht even. Nee, dat wou je gaan zeggen. Nee. Maar wat is dan een neger? Neger, dat is eigenlijk ooit... Het woord is ooit ontstaan om de tot slaaf gemaakten zo te noemen, zeg maar. Het was hout, een paar ezels en 10 negers. Ja, maar het is nog van het negroïde ras. En dan neger komt van heel ver van zwart of donker, toch? Ja, dat wordt gezegd, maar het gaat erom hoe het werd bedoeld. En het is nog altijd geen woord wat populair is in de kring van getinte mensen. Nee, precies. Okay. Dus wat vind je dan van de negerdag? Training topic op Twitter. Je hebt dingen niet in de hand. Mensen, je hebt verschillende mensen. Sommigen vinden het leuk, sommigen vinden het niet leuk. En als het trending topic was, dan waarschijnlijk was er een groep mensen die het leuk vond. En waardoor het trending topic kon worden. Ja, dat begrijp ik. Dat is de technische uitleg van Twitter. Ja, hartstikke bedankt ervoor. Maar wat vond jij er dan van? Het was een als grap bedoeld, heb ik begrepen. Je had je er niet aan gewaagd, zeg maar. Ik had die grap niet gemaakt, nee. Want het is beledigend? Voor een grote groep mensen wel. En voelde jij ook beledigend? Het interessante vind ik dus inderdaad van ik zit daar, ik ben een ontzettend naïeve sukkel, hoor. Maar hoe erg leeft dat nou inderdaad, dat woord en wat men... Is dat echt zo heftig? Ja, dat woord is heftig. Maar waar merk je dat nou bijvoorbeeld aan? Ik bedoel, als je weet waar dat woord vandaan komt, dan wil je al zo niet genoemd worden, punt. Nee, precies. Okay, maar, en nou is het zo dat er zijn groepen die zeggen, ja, maar je zegt het wel eens en zo. En dat klopt, ik zeg het ook wel eens. En mensen zeggen het ook wel eens tegen mij. Alleen, je ziet wanneer mensen het zeggen dat het in een bepaald context is. Mm-hmm. En dan kom ik al jaren in een bepaald theater en dan komt er een technicus die zegt, hey, onze favoriete neger weer, ha, ha, ha, ha. Dan voel je, oké, dit is iets anders. Hij maakt een grapje, hij weet best dat het niet kan. Alleen door die negerdag werd ik op straat aangesproken met... Hé, gefeliciteerd, je bent toch neger, dus negerdag. En dat denk ik... Ja, dat hoeft niet van jou. Dat hoeft van jou niet te pikken, nee, precies. Nee, precies. Maar ja, die hadden op een gegeven moment een soort vrijspel. Ja, door die dag. Vanwege de negerdag. Ja, nee, goed. En dan loopt het... Dus het begon met een grapje en toen het liep uit op één grote xenofobe lynchpartij. Bijna. Echt waar, joh? Maar we schaffen hem dus weer eigenlijk meteen af. Ja, weet ik veel. We moeten hem afschaffen dan. Maar ja, als we hem zo makkelijk in het leven kunnen roepen, kunnen we hem ook heel makkelijk afschaffen. Ja, toch? Ja, zeg, ik vind trouwens dat er ook een blanke man met dikke buik en dikke brillendag moet komen. Kies een dag. Nou, vandaag. Ja, wat weer? Vandaag. Zondagdag. Vandaag, meteen vandaag. Dikke witte man met dikke brillen en dikke buikendag. En ik voel me daar helemaal niet Maar wat moet je met die dag doen? Waarom is het die dag? Inderdaad, wat ik begreep, met Vrouwendag bijvoorbeeld, was vorige week donderdag. Dat was echt zo'n dag dat heel erg over wat er nog bereikt moest worden voor vrouwen. Maar dat was met 90 niet zo. Hè? Dat ging er niet over wat er nog allemaal bereikt moest worden voor de donkere mensen. Dus er waren heel veel mensen die daar het nut niet van inzagen. Nee, precies. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. Maar een dikke blanke mannendag namelijk, dat moet nou eindelijk eens een keer een feest van respect worden voor de dikke blanke man. Die altijd in de hoek wordt gezet. Juist! Ja, juist! Zeker de bijziende dikke blanke man. Ja, maar dat is ook niet niks. Dat is geen feest, hè? Nee. Je bent niet heel populair. De dikke bijziende blanke man, dat is niet... Zit je hier een beetje te piepen over de negerdag? Hier even van een knappe, donkere vent met een tappeloer. Dat is waarschijnlijk. Maar moet je dit even zien? En ogen. Dat is even... Waarschijnlijk ogen als een adelaar ook. Je hebt ogen als een adelaar, ogen als een adelaar. Ja, ik zie heel goed. Sterker nog, ik heb inderdaad heb ik laatst getest, omdat ik denk, iedereen gaat testen, het is gratis. Nou, 0-0. Hier al. Min 6, 7. Min 8. Jullie hebben elkaar dus eigenlijk nooit gezien. Jullie weten niet. Ik vind Jan een hele knappe man. Nou, dan zien we elkaar in soft focus. En dat is maar goed ook. Want er zit ook nog dik. Roué, die ziet een stokstaartje van 15 kilometer afstand. Ik zit aan deze kant. Oh. Ja, ik kijk naar een donkere vlek, maar daar staat ook een zwarte stoel. Ja, ik moet toch wat, joh. Dat zie je het lekker op. Nou, het zweet breekt me toch nu alweer uit. Wat een mooi. Vandaag is witte mannen met brood. Hou je van kip? Nou, doe ik. Ik hou van kip. Ja, dat dacht ik wel. Maar kun je het zien? Ja, ik hou ook van kip. Ja, jij ook van kip? Ja, ik ben dol op kip. Ja, gisteren in Gent toch heerlijke kipwaterzooi gegeten. Ja, ik ben ook gek op kip. Ik ben dol op kip. Kip is toch gewoon lekker? Ja, gebakken kip of gestoomde kip of gekookte kip. Precies. Alles met kip. Ben gek op kip. Het is niet etnisch gebonden hoor, kip. Nee, dat dacht ik ook niet. Ben je daar maar gek geworden? Het wordt tijd voor de kippendag. Die kippen lopen rond voor ons allemaal. Ja, ja, precies. De kip is van ons allemaal. Ja, ja, en de kip is kleurenblind. Want de kip wenst door elk ras gevreden te worden. Kip is kleurenblind. Oh, wat prachtig. Is het echt waar? Heerlijk. Trouwens? Ja. Ik veel, joh. Zou me niks verbazen dat de kip inderdaad kleurenblind is. Is de kip kleurenblind, Roué? Als hij ons ziet aankomen, dan rent hij niet weg. Dus dan weet hij dat het gevaarlijk is. Nou, goed. Jezus, hey, voor wie ben jij? Ja, voetbal. Ajax. Echt? Ajax? Ja. Dus? Dus blij. Want? Want de rest heeft punten laten liggen en we hebben gewonnen. En we worden dus? Een club die volgend jaar weer in de Eredivisie speelt. Jezus. Durf jij al zullen we het zeggen, kampioen? Ja. Oké, wij worden kampioen. Echt, hè? Maar ik ben voorzichtig. Ik bescherm mezelf graag. Tegen teleurstelling, hè? Toch? Is dat 2K-effect, zeker, of niet? Nee, ik wil heel graag kampioen worden, maar je moet het niet zomaar roepen, omdat je fan bent van die club. Je moet een beetje realistisch zijn. Je moet ook een beetje in de lijn der verwachting liggen. Je moet ook een beetje argumenten ervoor hebben. Je mag niet zomaar emotioneel roepen. Nee, precies. Oké. Okay. Terwijl ik dat... Ik wil dat heel graag. Ja, je bent toch supporter? Dan zeg je toch, we worden kampioen. Maar moeten we eerlijk zijn, ik heb seizoenkaarten. Ah. Dus ik zit regelmatig in de arena. Hoeveel? En vorig jaar de meeste thuiswedstrijden. Nee, maar hoeveel kaarten? Twee. Ja, want ik ga niet alleen. En mijn zoontje is er ook. Oh, dat vind ik leuk. Dus ik ga met mijn zoon. En als ik niet kan, gaat mijn zoon met iemand anders. Leuk, man. Maar... Leuk! Ik wilde een vader-zoon ding hebben. Ja, natuurlijk. Dat je zondag met hem aan de hand en dan ga je Ajax... Maar, ik moet zeggen, vorige week zat ik te kijken... hadden we 4-1 gewonnen, maar het was niet... Dat is bar, hè? Precies, dus daarom moet je zeggen, je moet eerlijk zijn. Je maakt het toch uit, joh. We kunnen je bent ook een emotionele voetbal. Nee, maar vorig jaar was het ook waardeloos. Het hele seizoen was waardeloos. Nou ja, en toch dat... eventjes die 30ste ster pakken. Nee, maar als dat gebeurt, dan wordt het toch ook weer op de laatste speeldag hakken over de sloot. Nou en! Zweten je naast. Ik wil weer een keer, naar de arena en prachtig spel zien en winnen. Soeverein spel, precies. Dat wil je zien. Ik zit Barcelona te kijken vanmiddag. Dan denk je, ja, wauw. Als je goed voetbal wil kijken, moet je naar Engeland kijken of moet je in Spanje kijken. En misschien een beetje naar Italië. Maar naar die Mickey Mouse competitie hier toch allemaal. Mickey Mouse competitie. Nou, hallo. Ongelooflijk, wij zijn hofleverancier hè, voor al die goede competities die daar... AZ veegt de vloer uit Udinese van de week. Hè? Ja. Nou, en Udinese. Nou, vierde in de Serie A. Nou, en joh meid, dat maakt het er allemaal uit. Hé, hey, Roué, we praten straks met je verder. Niet over actualiteiten, dus misschien kan je dan ook wat terug zeggen. Ja, je weet het niet, hè. Ja, wat je wil, hoor. Je bent er nu toch. Even een paar stukjes kip. Nou, dat ook. Aan te branden. Hij is er net. Ik heb echt serieus... Trouwens, nee, maar door dat gelul over die kip, joh. Ik heb daar echt... Ja, hoor, een kip, hè? Nee, ik ben een tekening. Ik heb het champignonsoep op. Er is een verschil tussen een kip en een kippetje, hè? Oh ja, joh. Oh, ja. Vertel eens. Nee, je kan ze beide aan je spit krijgen. Dat is één, maar die ene is gewoon groot en de andere is klein. Een kippetje. Oké. Okay. Het is tijd voor wat verdieping. Ik weet niet wat jij... Het is tijd voor wat verdieping, zeg ik! Volgens mij is het tijd voor verdieping. Ik moet al die klote kolom aankondigen. Die is al door me heen te schrijven. Ik word het stapelkrasinnig van. Het is tijd voor wat verdieping. Ja, dat weten we nou wel. Zeg ik dus. Tijd voor wat achtergrondinformatie. Het is tijd voor La Vie Jandroos. Premier Rutte ging dit weekend langs bij de jongensbroeders van de SGP, de jeugdafdeling van de gereformeerde partij. En Mark was in een best humeur en gaf de zwarte kousen een paar complimenten en zei dat de VVD en de SGP het over verdomd veel eens zijn. Dat is ook geen leugen. En de laatste tijd zijn de liberalen het veel te vaak eens met de ideeën uit het jaarkruik van de SGP. Om een meerderheid te houden moet er opzichtig met de mannenbroeders worden geknuffeld. Dat is nou eenmaal politiek. Je moet wel, al is de VVD al het liberale gedachtegoed zo langzamerhand kwijtgeraakt door het willen behouden van de macht. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Veel kiezers zullen de partij de rug toekeren. Zover niets nieuws. Elke regeringspartij moet nu eenmaal inleveren, dus verbaast mij dit niet. Wat mij wel verbaast is de reactie van andere partijen. Op Twitter duikelen D66'ers, PvdA's en GroenLinks'ers over elkaar heen om commentaar te leveren op de koers van de VVD. U hoort het goed. Andere partijen die zich druk maken om het liberale gehalte van hun concurrent. Ik schreef op Twitter dat als ik van GroenLinks zou zijn, ik even geen commentaar zou hebben op de manier waarop de knetterrechtse concurrent het doet. Helemaal gezien de peilingen waarin SAP en consorten de helft van de zetels kwijtraakt. Tweede Kamerlid van GroenLinks Ineke van Gent reageerde direct door te zeggen dat zij nooit zal zwijgen. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar als je als links-liberale partij niet kan profiteren van de ineenstorting van de PvdA en van de onliberale koers van de VVD, kan je toch beter even je mond houden. Wat een proza. Wat een proza. Ongelooflijk. Nou, dat was lang niet slecht, hè? Nee, hoor. Nee, dat was echt goed. Een dag niet gelachen is een dag met je vrouw, hadden wij kunnen zeggen. Maar het was onze hoofdgast, Roué Verveer, die trouwens meestal met Daphne Bunskoek in Ghana zit. De komiek speelt momenteel de voorstelling in zeer goede staat, want het gaat heel erg goed met hem. En welkom terug, Roué Verveer. Hoe was dat trouwens met Daphne Bunskoek in Ghana? Die ene nacht in dat hotel. Helemaal koortsig word ik ervan. Het was heel goed. Ik heb Daphne Bunskoek een keer ontmoet, maar dat is gelul. Ik werkte achter een bar in Amsterdam en zij bestelde een biertje. Ja, dat kan gebeuren. En toen, ze is heel klein. Ja. En toen dacht ik, god, zat ik maar een keer met haar in een hotel in Ghana. Dat zo'n kleine vrouw zo'n grote presentie. Heb jij daar, werd je niet warm ervan, van Daphne Bunskoek? Nee, het was meer de temperatuur daar in Ghana die het warm maakte, maar nee. Nee, jij valt niet op Daphne Bunskoek-achtige types? Nee. Waarom niet? Maar wat is een Daphne Bunskoek-achtig type? Nou, iemand die eruit ziet als Daphne Bunskoek. Nou ja, dat weet ik eigenlijk wel. Intellectueel. Intellectueel. Ga toch om, ik heb het toch over de uiterlijk, maar wel een beetje inhoud. Daphne Bunskoek is een hele mooie, lieve vrouw. Maar nee, dat deed niet zo heel veel met mij op dat gebied waar jij het over hebt, Jan. Maar waarom dan niet, Roué? Omdat ik misschien daar was voor een documentaire, misschien. Hé? Ja, ik had Roué kan dit soort dingen heel goed scheiden, heb ik al in de gaten. Ja. Die gaat daarheen voor een documentaire. Die heeft er dus helemaal geen zin om na te denken of je Daphne Bunskoek... Jij denkt toch, ik ga naar Ghana met Daphne Bunskoek. Dat wordt knallen. Is het ook geweldig? Is het ook geworden? Ja, ja. Ah, hè. Nou. Daar komt hij hoor, daar komt hij. Gelukkig, hij komt er wel mee. Roué heeft gooi hem maar in! Dames en heren, jongens en meisjes, zegt hier een luisteraar. Het is niet te geloven, mijn cabaretier Roué Verveer heeft liggen knallen met Daphne Bunskoek in Ghana. Nou, blijven dat ook weten. Tja, maar gaat het eigenlijk goed met je? Het gaat goed met mij. Want je bent wel heel erg in de feel good, hè, in je shows. Zodat je denkt van, jezus, we gaan het allemaal goed zitten. Wat we overnemen was inderdaad alleen maar hele leuke... Oh, het gaat zo vreselijk goed. Opgewekte, vrolijke, goede... Opgewekte, vrolijke dingen. Wij bedenken dat het altijd uit de doffe ellende moest komen met de cabaretier. Maar dat is niet zo. Nee. Het hoeft niet uit de doffe ellende te komen. Maar omdat het zo goed met me gaat, begin je te denken over de doffe ellende die kan komen. Ja, dus dat is ook iets. Dus vaak wel zo. Oh, precies. Ja, dan kan je beter uit de doffe ellende komen. Nou. Of er nooit inkomen. Ik hoop dat ik er nooit inkom. Nee, maar kijk, Jan en ik die kijken zeg maar naar boven. Hè? Ja. We zitten in die kloof. En we kijken naar boven. Bij ons is het doffe ellende. En wij hebben een doel. En jij kan eigenlijk alleen nog maar naar beneden flikkeren. Vallen. Ja, precies. Maar je kun je ook wel voorbereiden om niet te vallen. Of in ieder geval niet te hard te vallen. En je moet ook niet bang zijn om te vallen. Dat is het ook. Ja, maar wij vangen je niet op hoor, daar beneden. Even, maar hoe bereid je je dan voor op die val? Ik heb heel veel lol nu in wat ik doe elke dag. Ik leef nu en ik geniet nu. En ik heb goede vrienden om me heen. Ik heb een goed netwerk. Ik kan niet vallen. Nou. En met vallen bedoel ik dan moet persoonlijk... Je Glenn Helder even vragen. Ja, maar dan bedoel je carrière-wise of wat dan ook. Ja, Glenn Helder. Jezus, een ghost. Ja, precies. Ik weet niet waar... Glenn Helder, die was ongelooflijk goed in voetballen. En die lag op een gegeven moment in zijn auto naar zijn trainingsterrein te slapen, omdat hij alles had vergokt. Maar dat wil niet zeggen dat hij niet goed was in voetbal nog. Ja, wel, maar dat was toch wel een beetje vallen, of niet? Ja, maar goed. Sorry, Glenn, als je dit hoort, dat ik het weer opraak. Ja, shit. Glenn is net uit die ellende en dan rakel ik het weer op. Ja, maar dat doen mensen altijd. Ja, waar? Ja, ik raak Glenn Helder op. Nee, ik heb echt het eerste keer dat ik iemand Glenn Helder hoor opraken. Wij hebben vaak thuis over Glenn Helder. Echt waar? Dan zeg ik tegen mijn vrouw, nou, het gaat best goed. We keken echt Janne Koken en ze zei, god man, wat gaat het goed met je? Ik zeg, maar voor je het weet ben ik Glenn Helder. Ik zag hem laatst nog, het gaat hartstikke goed met Glenn Helder. Jij kent Glenn Helder? Ja, ik ken hem, maar soms kom ik nu op een feestje waar bepaalde mensen komen. Niet vaak, maar dan toen zag ik hem. En toen bleek hij dus fan van mij te zijn ook. En toch? En hij moet altijd lachen op mijn shows en ik ben blij. Want ik was groot fan van hem ook. Dat wou ik zeggen, ik ook. Jij denkt, van die man heeft zich weer eens goed voorbereid. Hè, dat hij met Glenn Helder komt, want Roué heeft... Ja. Ik zei me wat! Nee, maar... En het is dus een fan van jou en een vriend en... Nou ja... Je bent zo groot dat je op feesten komt waar wereldberoemde ex-voetballers naartoe komen en zeggen: Roué, ik ben een fan. Ja, nog niet waar de echte huidige voetballers komen. Nee. Ik word veel uitgenodigd waar de ex. Maar ja, nu moet ergens beginnen. Ja, maar je staat niet constant tussen de grote mannen nog. Nee. Daar geloof ik niks van. Maar je bent een hele grote, hè? Nou ja. Nou, Roué, je bent een hele grote. Nou, ik weet het niet. Ja, je hebt er een paar grote en daar hoor je wel bij. Hey, wat ik vraag wel. Jij, het schijnt dat je in jouw shows, hoor ik van intieme kenners van de shows, ontzettend vaak over je vrouw en kinderen, over je gezin hebt, over alledaagse... Ja, ik heb het namelijk over het alledaagse. Daar komt mijn materiaal vandaan, uit wat ik elke dag meemaak. Oh, meen je dat nou? Maar is dat dan... Ik ben er niet bij geweest. Ik moet het vragen. Is dat dan grappig? Het is heel grappig. Jezus, ja, wat zeg je... Ja, ik denk dat je moet vragen of zijn vrouw me ook nog steeds grappig vindt. Ja, dat is een goede vraag. Ja. Vind je vrouw, je vrouw kan ook eens om lachen. Je denkt gewoon, hoe is het? Jij thuis komt met de doek, dan is het goed. Nee, maar ik draai thuis geen show af. Dus nee, maar ze weten wat je doet. Je bent thuis zoals je hier bent nu? Ja, thuis ben ik gewoon zoals ik ben. Ja. En als er een grapje gemaakt moet worden, wordt er een grap gemaakt. En toch moet ze lachen om je? Ja. Nou, maar ik het meest nog om haar thuis, heel gek. Wat zeg je? Je lacht om haar? Thuis moet ik nog meer lachen. Is ze grappig? Ja. Je lijkt ze een beetje op Daphne Bunskoek, met wie je in Ghana was, overigens. Nee. Maar wat, inderdaad, hoe is dat? Ik stel me ook voor, inderdaad, je bent getrouwd met een grappig iemand die het hele grappen over jou maakt. Nee, maar wel grappen in de zaal grappen over jou maakt. En dan je bedoelt als... In je werk, hè? Ja, ja. En dan kom je thuis en dan is het dan... Sorry, schat, ik heb je weer voor het kakken gezet. We hebben het thuis niet over de show. Ze vraagt alleen, ging het goed? Ja, het ging goed. En dan hebben we het over hele andere dingen. En dat zei je heel goed in het begin. Roué weet dingen gescheiden te houden. Nou, verdomd, ik heb het in de gaten. Ik weet niet of je het per ongeluk zei, maar dat is wat ik probeer te doen. Ik probeer mijn werk... Dat was mijn Glenn Helder moment. Ja. Ja, echt waar. Ja, je weet niet waar je terecht bent gekomen. Ja. Maar wij zijn allebei van het zesde zintuig. Ja, we zitten hier gewoon lekker je aura te lezen. Precies. Hoor. Dus op een gegeven moment hebben we tot diepe door bij jou. Gewoon. Ik hou die dingen gescheiden, precies. Ongelooflijk. En dan heeft ze wel eens kritiek. Zegt ze wel eens, luister eens even, Roué. Je denkt dat je grappig bent, maar dat valt vies tegen. Nee, mijn vrouw ziet mijn show 2 keer per jaar. Oh ja. En dan is van de 100 shows ziet ze 2 keer. Oh ja. Ik heb dus ook... De première, dat is meestal de 20ste of zo. Ja. En ergens, heel veel voorpremières en try-outs. Ja, try-outs, natuurlijk. Daar wordt die gemaakt. Ongelooflijk zeg. Inderdaad, wat ik zei, ik heb toevallig vorig jaar ook eens een keer in theater gedaan. Dan was het mijn vrouw er. En het ging toevallig ook over man-vrouw dingetjes. En dan zit ik dus in de rol een beetje de aan de mannenkant, zeg maar. En dan altijd weet je die vrouwen. En dan had ik toch altijd iets van, fuck, dat wordt vervelend straks. Ben ik toch te ver gegaan. En dan moet ik gaan uitleggen. Dat ik het natuurlijk helemaal niet zo bedoel. Schatje, dat weet je toch. Dat moet je nooit doen, joh. Nee. Hoe doe ik dat wel? Hou je mond, bitch. Ook niet. Nee. Maar leg me dat nou eens uit dan, want ik vond dat heel moeilijk. Dat zijn de 2 uitersten. Nee, je moet gewoon zeggen van, luister, dit is papi's werk. En voor de rest, pannetje poets. Ja, zo doen wij het thuis. En voor de rest, pannetje poets. Ja, dus, en dan kan ik weer een nieuwe bril gaan kopen. Ja, maar jij bent wel zo'n man. Jij vindt ook echt dat de man het hoofd van het gezin is. Nou, je moet even bij me thuis komen kijken, vriend. Ik heb geen flikker te vertellen. Dat is echt Nee, zeg niet. Je wil het ook niet. Ik zeg ook altijd... Mensen zeggen altijd, wie heeft de broek aan? Dan zeg ik mevrouw, want ik wil die broek niet aan. Het is geen lekkere broek, hoor. Die zit niet lekker. Je hebt er wel een broek aan. Jawel, maar niet die broek. Oh. Nee, maar je zegt, Roué, luister. Als jij zegt, vrouw, ik ga vissen. Wat zegt ze dan? Dan begint ze hard te lachen. Ik ben nog nooit gaan vissen. Ja, goed, maar iets anders. Wat voor hobby heb je? Heb je hobby's? Doe je nog hobby's? Hou je van hobby's? Nee, we zijn nu met de schoolkrant aangekomen. Ja, met de hobby's. Ging mij er even om. Kan jij zeggen, ik ga vanavond met mijn vrienden bier drinken? Of kan dat dan gewoon zeggen? Ja, mevrouw Verveer dan thuis blijven naar elke avond al weg. Nee. Dat kan. Nee, dat kan. Je hebt wel een vrouw die je ruimte geeft. Ja. Dat is makkelijk. Mijn vrouw, ja, geen begin. Ach, maak dat. Ja, je hebt gewoon een heel stevige vrouw. Laten we het even over niet leuke dingen hebben. Dat kan ook, hè? Want we hebben net over lach gehad. Floor van der Wal, dat was een goede vriendin van je. Maar we speelden samen bij Comedy Train. Nou ja, ik wil niet gelijk roepen een vriendin, maar we speelden samen bij Comedy Train. En we hebben. Ook omdat in je huidige voorstelling zit er een stuk over. Maar goed, ik wil even uitleggen. Floor van der Wal, dat was een carabinier en die is doodgereden door een of andere idioot. Jood in Amsterdam, die doorbleven werken. Maar heb je dat al een soort van kunnen verwerken? Jawel. We hebben het samen gedaan met Comedy Train. Veel over gesproken. En we vieren haar leven, hebben we ook gezegd. Ja, dus je gaat er niet zielig over doen? Nee. Nee, het is natuurlijk zielig dat het is gebeurd. Maar je moet verder. En je kan liever aan iemand, weet je, mooie momenten denken. En je show strijd er ook bij stil, begrijp ik. Hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Nou, ik noem het even. Ik noem het even hoe het komt dat ik op een bepaald moment dingen heb besloten in mijn leven. En dan noem ik haar als voorbeeld en Wesje, Surinaamse cabaretier, die 3 weken daarna is verongelukt. Ook een vriend, ook waarmee ik heb gewerkt. Dus dat was een lastig maandje. Zeg en wat zijn die dingen dan die je op dat moment realiseert? Wat nou, de basics wanneer zoiets gebeurt. Hè? Van, waar gaat het om en waar maken we ons druk om? Punt is alleen, dit waren ook 2 mensen die hetzelfde beroep hadden. Ja. Dus dan komt het veel dichterbij dan een leeftijdsgenoot. Want dan zeggen we altijd, ja, zie je wel, daarom moet je... Maar dit was ook een mens in de bloei van hun leven, carrière-wise. En zelfde beroep, humor, ja, die in 1 keer weg zijn. Dus en het besef dat ik ook 5 keer in de week op de snelweg zit, 's middags heen en 's nachts terug. Dan denk je ook, ja, maar ik kan ook zomaar tegen een, weet je, iemand... Ik ben een risico, zeg maar. Maar die, ja, op de weg. Floor is aangereden door Mohammed S, heet hij verder. Ja, die loopt alweer een tijdje rond door de stad. Ja. Hoe vind je dat? Wrang, natuurlijk. Alleen, ik ben niet de persoon die het justitieel apparaat... Het zal wel kloppen, anders liep je niet rond. Nee, maar aan de andere kant, die gozer heeft het vriendin van je doodgereden. Precies. Dat denk ik toch van, nou, dat had best niet langer gekund. Nee, tuurlijk. Ook als je bent doorgereden, dan denk ik dat een 8 maanden, zal het zijn geweest, veel te weinig is. Ja, dat is niet echt veel. En hij heeft ook geen berouw getoond. Nee, precies. En eigenlijk vond hij het een beetje vervelend dat de lak van zijn auto was beschadigd. Bij zijn van spreken. Daar kwam het een beetje op neer. Ja. Wat doe je als je hem voor je wielen krijgt? Nou, ik ben, nogmaals, ik ben niet de persoon die dat soort dingen veroordeelt. En vanwege mijn geloof laat ik dingen over aan... Aan de Almachtige? Ja. Dus je zet niet je ruitenwissers aan en drukt hem nog een keer in? Nee, tenzij het echt per ongeluk is. Oh ja, dat je per ongeluk je ruitenwissers aan doet en dan net Mohammed S. Dan is dat niet te geloven. Ik rij 190 door de binnenstad, ruitenwissers aan. Wie stapt er voor de auto? Mohammed S. Zou je dat niet verwachten? Ja, wie wordt door iemand anders voor mijn auto gesmeten? Ja, dus struikelt Mohammed S. net over zijn veet. Dus dit is dat niet te geloven. Jan, dit is niet te geloven. Nee, dit is een heel sterk verhaal. We praten we zo weer met je verder, Roué, als je blijft zitten. Als je denkt, ik ga naar huis, dat kan ook natuurlijk. Hoe wil die man altijd het weg hebben? Ja, wat is dat? Heb wat ik al een paar keer gezegd? Die hebben het al 3 keer gezegd. Als je weg wil, dan moet je het zeker doen. Hoor. Oh, dan word ik straks weer voor racist uitgemaakt. Ik zweer het je. Nee, toen je net zei, je moet echt opflikkeren toen er een muziekje was. Ja, dat vond ik echt vreemd. Ja, precies. Dat vond ik echt vreemd. Ja, en het was ook niet zo handig om die witte punt mensen op te zeggen. Nee, dat ga je weer net. Nee, precies. Wil je even de kruis uitlaten? Een schitterend bruggetje over witte punt. Met gesproken. Binnenkort kunnen we Echte Janne Koken, schitterend programma. Echte Janne Koken, koksmutsen weggeven. Tot die tijd moet u het alleen doen met de eerste enige echte gaat het, Jan? Ja, het gaat prima. En ik denk dat ik nu gewoon een... 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Ga aankondigen. Het echte Janne Koken. Jan, leg het nog 1 keer uit. Oh, ik leg het nog 1 keer uit. Door een citaat dat je straks te horen krijgt, zitten 3 nieuwsfeitjes verborgen. En dan welke wat? 3... Wat? Wie zei wat? Zeg iemand wat? Ja. Jij? Wie zegt wat? Ik leef er mee. Sorry, wat? Welke 3? Ik leg het nog een keer op, want niemand weet meer waar het over gaat. Ik leg het nog 1 keer uit. In het citaat die je straks te horen krijgt, zitten 3 nieuwsfeitjes vanmorgen. Welke 3 is natuurlijk de vraag. Bel 0800-121 als je ze herkent. En de winnaar krijgt het enige echte Janne t-shirt. 0800-121 als je de antwoorden weet. De 3 nieuwsfeitjes in deze opgave. Straatverbod komt er in ieder geval voor minister Schulz van Verkeer. De minister is eindelijk weer een beetje blij met zichzelf. Onvoorstelbaar. Ik denk zomaar dat de kutkebouw te weinig tijd had dit weekend. Wat zit dat goed in elkaar, zeg? Je hoorde de knipjes bijna niet. Nee. Tjongejonge, Roué, weet je ze? Nou, je hebt dat in de krant niet gelezen. Maar, of wel? Nee. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik zit hier... Je zit hier. Ik ben hier. Ik vergeet soms dat ik ook iets moet zeggen. Maar ik geniet gewoon van jullie. Je hebt gelijk ook. Hou gewoon lekker in je mond. We gaan gewoon het echt niet anders. Wanneer zullen we anders. Moeten we anders kutkebouterdag nog als het fenomeen voorstellen? Ja, alsjeblieft. Dan kunnen we maar wat doe je? Wat houdt dat in dan? Ja, die is daar. Dat is respect daar. Dat is de telefoon. Dat is de kutkebouter. Verticaal gehandicapt. Uitgedaagd. Verticaal uitgedaagd. Kan iemand even bellen naar 0-1-2? Want je krijgt bijna een t-shirt voor enige goede. We zeggen alles voor, hoor. Dan zijn we er vanaf. Het is zijn spel. Hij wil het graag. Ongelooflijk. Je verwacht toch naar zo'n ongelooflijk goede uitzending op zaterdag 5:09 op Nederland 3. Wat een programma was dat, hè? Waar je dan koken heet. Maar je denkt, ze lopen binnen en mag ik uw handtekening en een t-shirt en een geen hondbelt er. Henk Jan! Ja, Jan. Hoe is het? Oh, lekker. Henk Jan, prachtige naam. Wil je hem nog horen? Ja, doe maar. Ja, doe maar. Je gaat hem winnen, hoor. Je gaat het sowieso winnen. Gooi hem erin. Niet de scoop, hè? Straatverbod komt er in ieder geval voor minister Schulz van Verkeer. De minister is eindelijk weer een beetje blij met zichzelf. Hartstikke gefeliciteerd, Henk-Jan. Jij hebt de enige echte de Janne T-shirt gewonnen. Pak een beetje tante Greet. Wat zeg jij? Perfect. Ja, het is toch top. We hebben trouwens een nieuwe uitvoering met Heemskerk en Meidorp. Het is echt helemaal te gek. Nou, geef je adres aan de kabouter. Jan, de antwoorden. Wat? De antwoorden. Moet die, antwoord. Wil je nog de antwoorden geven, Henk-Jan? Ik denk... winkeldieven krijgen straatverbod. Straatverbod. Zullen we gewoon de antwoord even overslaan? Want anders duurt het nog langer. Dan moeten we een andere bellen krijgen. Want de eerste is al fout. Gefeliciteerd met je t-shirt. Henk-Jan, pak hem dan en ruik er nog een keer. Ik vind het langzaam dat we het radiospel niet meer zo bar serieus nemen. Het is toch een vreselijk spel, als we eerlijk zijn. Ja, maar het is ook gejat van Q Music. Maar nou, los daarvan... daar zijn de advocaten nog niet helemaal uit. Van wie nou dat... Als het dan toch... Wat krijgen we nou, zeg? We krijgen muziek. Oh, haast de kering, Harry. Ja hoor. Ja hoor, daar gaan we. Raider Love. Waarom? Waarom? Weet ik veel. Waarom? Hey, Ajax speelt volgende week tegen ADO. Er komt een... Volgende week tegen ADO? Volgende week tegen ADO. Ja, dat is Haas. Natuurlijk, dat is waar, ja. Wat is er? Dit is... Die band uit Den Haag. Ja, dat zeg ik toch wel, Haagse Tering. Ja. Haagse Tering. I've been driving out there. Ja, nog niet. We hebben nog een stukje te gaan. Nou, kom maar dan. Waspauzetje doen, Roué. Ja. Zo, zet hem maar aan, ook in die pokkenplaat. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. It's my baby calling, says I need you here. And it's 4:30 and I'm shifting gear. When she is lonely. Forgotten song. Brandon Lee's coming on strong. The road has got me hypnotized. We've got a Man. Roubaix, vind je het genoeg geweest, ook met de Golden Earring? Nee, nou, ik vind... Hadden we moeten uitdraaien? Nee, want dat is een goede lengte. Oh, god, gaat hij weer... Toch? Ja, nee, doe maar weer naar beneden, toch? Dat is een goede lengte, toch? Ja, zo is het wel goed, toch? Doe maar weg, doe maar weg. Ja, want het is tijd voor mijn Friese tweeling, zus. Ja, niet voordat we hebben gezegd dat gitarist George Kooijmans van de Golden Earring 64 jaar oud is geworden. Nou, dat was het weetje van de week. Wat leuk! Ja, wees blij voor die man. Heeft hij toch maar gehaald. Hey, al wekenlang is Den Haag in de ban van de opvolging van Job Cohen. Wie wordt de nieuwe politiek leider van de PvdA? Nou. En stuit de onstuitbare oppas van de SP? Vandaag spreken we met de vrouw van het volk. Ja. De menner van de echte mensen. Het donkere paard uit het noorden. Lutz Jacobi. Hey, een hele goede nacht. Hey Lutz, erg hè van Diederik. Wat is er nou, joh? Die Samson. Heb ik wat gemist? Ja. Dat mag ik niet hopen. Want die speelt vals. Want in zijn campagneteam zit iemand van Essent. En hij zegt nieuwe energie. En er moeten banen komen in de energiebranche. En er moet groene energie. En alles moet maar iemand van Essent zit dus in zijn campagneteam. Hoe vind je dat? Wat vind je daar nou van? Hoe vind je dat? Oké. Ja, dat heb ik gisteren gehoord. Maar het verhaal was dat die jongen gewoon keurig vrije dagen heeft en zo. Ja, nou. En dat hij... En belangenverstrengeling dat hij niet namelijk de centen zijn team zit. Dat was het antwoord. Nee, maar Lutz, wacht eventjes. Je hebt het over een concurrent, hè? Dan ga je dat niet goed zitten praten. Dan zeg je, inderdaad, het is een schande. Nee. Dieke Glimmer. Ja. Nee, zo ben ik niet. Hoe kan hij? Dat moet hij zelf maar weten. Nou, ik vind het oneerlijk. Ik bedoel, oneerlijk. Ja, wij zeggen bijvoorbeeld ook niet dat Philip Morris achter jouw campagne zit. Nee, dat is zo. Of Ray-Ban. Ja. Daar moet je niet zo ingewikkeld over doen, joh. Nee, dat houden we voor ons. Hey, Lutz, hoe gaat het met de campagne? Ja. Het gaat hartstikke goed. Ik ben lekker op verjaardag. Je bent op een verjaardag? Ja. Dat is een lekker laagdrempelige manier van kiezers bereiken. En hoe gaat het met die verjaardag? Hoeveel doe je er per week? Verjaardag? Ja, gewoon als campagnemiddel? Nee, ik doe gewoon zoals gisteren was ik in Dordrecht en in Lelystad. En in totaal zijn er zo'n beetje 600 mensen, denk ik, in zijn totaliteit. Ja. En dat vind ik dan ook wel genoeg. Maak je nog steeds een kans, Lutz? Volgens mij wel. Ja, want Diederik Samson die schijnt vreselijk aan kop te staan. Maar ja, die bedriegt dus de boel. Ja. Zoals we net al hebben besproken. En die beledigt collega-partijleden. Ja. Die aardige Aleid Volf. Nou ja. Dat is ook schandalig. Hoe vond je dat nou? Ja... Wat vind jij van Aleid Wolfsen? Ja, van die vreselijke man? Wij willen ook wel vertellen wat van Aleid Wolfsen vindt. Ja, hoor. Ik ken hem niet zo goed. Nee, maar echt een goede burgemeester kan je hem niet noemen, toch? Gaat niet over, gaat Utrecht over. Nou, vind je wel heel verdraagzaam, Lutz, als ik het zeg. Maar ik ken die nog niet zo goed. Ja, heel dat is wel een mooie eigenschap, hoor. Maar of dat nou in campagnetijd heel handig is... Ben jij niet ietsje te gewoon en ietsje te aardig... om het tegen die grachtengordelratten allemaal te redden? Nou, ja, nee, maar weet je, dat is ook een beetje mijn... verhaal, hè, van ik vind dat die politiek wat minder ratterig moet gaan doen en gewoon de problemen moet oplossen in ons land. Ja, precies. En dan kan je ook wel gewoon een beetje aardig blijven voor elkaar, toch? Ja, dat vind ik ook. Ja, vind ik ook, hè, want een beetje liefde en een beetje respect, dat mag best de PvdA binnenkomen, want het is een zootje ellebogenwerk daar. Ja, nee, maar als je er zelf niet aan meedoet, heb je er ook geen last van. Nou, zo is dat. En in de peilingen sta je niet echt lekker voor, maar je denkt nog steeds dat je gewoon nummer 1 wordt. Ja. Maar kijk, jullie peilen alleen maar daar in het westen. Maar mijn aanhang zit allemaal buiten het westen. Oh ja, joh. In het noorden en in de Achterhoek en in Brabant en in Zeeland. Daar woont toch eigenlijk bijna niemand? Nee, daar peilen jullie niemand. Of mogen de paarden en de koeien ook stemmen, Lutz? Ja, ik hoop het. Ja, dan maak je een goede kans, hoor. Ja, nee, maar we zullen het gewoon zien. Heb je trouwens de bril van Jan Roos op gehad? Hoorde ik dat nou? Ja. Ja. Hoe voelde dat nou? Die had -10 of zo. Het was helemaal wazig. Ja, echt waar? Ja, dat was een mooi moment, hè? Ja, man, het was mistig in Wergen. Ja, Wergen. Hé, Lutz, laten we nog eventjes een klein stukje actualiteit met je doornemen. Want wat vind je nou van Mark Rutte, die bij de SGP aan het speechen is? Ja, hij ziet het wel breed, die coalitie, hè? Ja, nou, hij moet ook wel. Maar wat vind je daarvan? Want je bent straks de baas van de PvdA en premier van het land. En misschien ga ik ook wel speechen bij de SGP. Ja, sluit je dat niet aan als jij premier wordt? Ik sluit niks uit. Vorige week hadden we hier Mirjam Sterk van het CDA... die toch wel hele stevige signalen afgaf... dat de CDA na het onvermijdelijke val van het kabinet... wel een beetje minder links gaat loeren. Sluit je dat ook niet uit? Dat je dat weer leuk wordt? Ik weet niet. Op dit moment doen ze er aan mee om heel veel dingen kapot te maken. Zoals het speciaal onderwijs, waar ik heel boos over ben. Dus, en de WA-jongens en de WSW'ers. Ze heeft nog een appeltje te schillen met CDA. Eigenlijk. Dus voorlopig moeten ze nog even niet bij me aankomen. Ja, want al die andere medekandidaten, die wil heel graag wel lekker met CDA aan het huwelijksbootje stappen. Nou. En Lutz heeft gezegd, zoek het lekker uit, ik ga wel met de SP. Ga eerst maar eens bij het CDA zorgen dat je de zak weer op de rit krijgt. Dan ga lekker naar de SP. Echt waar? Ja, die zijn allemachtig. Hé, maar ga jij ons dan ook helemaal uitkleden? Want wij zijn namelijk een goede burgerij. En hoeveel belasting moeten we dan bij jou gaan betalen? Ja, nee, graag alleen de hele rijke mensen moeten belasting betalen, jullie niet. Ja, dat zijn wij toch ook? Voordat wij een hele rare indruk maken op de luisteraars, Jan, wij zijn dus niet rijk, hè? Nee, jullie zijn niet rijk. Oh, ja, dat soort mensen moeten juist een beetje beschermen, middeninkomen. Kijk, Lutz, dit is het geluid wat we willen horen. Stem alsjeblieft, Lutz Jacobi, mensen. Dat is de redder van dit land. In elk geval van de PvdA. Sorry. Waar komt de naam Lutz eigenlijk vandaan, Lutz? Ja, dat komt van Lude. Dat is een Germaans woord en dat betekent van het volk. Dus ik ben eigenlijk gewoon publieke vrouw, weet je. Dat verdien je. Een publieke vrouw? Dat verzin je hier ter plekke, Lutz. Weet je wat wij in het Westen een publieke vrouw noemen, Lutz? Vrouw van het volk. Oh, vrouw van het volk, Lutz. Dat verzin je, Lutz. Ja, precies. Dit is echt zo. Nee, joh. Lude. Ja, is echt zo. Je kunt niet, Lutz heten, afstammen van Lude, vrouw van het volk, en dan ook nog vrouw van het volk zijn. Dat is te toevallig. Ja, of het is goddelijke bestemming. Zijn, een van de twee. Nee, ik denk goddelijke bestemming. Nou. Ik denk dat Jezus Christus en God ook achter Lutz staan. Ja, ik denk het ook. Zou zomaar kunnen. Hey, en Ludde, dat is toch eigenlijk een jongensnaam? Dus dachten ze dat ze een jongen zouden krijgen en toen werd het Lutz? Nee, jongen. Kom op, Ludde. Nee, officieel heet ik Lutzke, maar dat zegt nooit iemand Lutzke. Tegen mij. Zegt allemaal dat gewoon vind Lutz. Ik eigenlijk wel lief, Lutzke. Lutzke. Ja, is wel lief, hè? Ja. Nou, hartstikke lief. Dat is mijn echte naam. Hé, hey, Lutz, laten we eerlijk zijn. Wij zeggen bij Poont altijd dat we hopen dat Plasterk wint. Ja. Ik ben voor jou. Oh, dat is lief. Dus. Maar wat maar, we zullen het gewoon zien. We gaan vrijdag de stemmen tellen. Heb en je dan, trouwens echte Janne Koken gezien gisteren? Wat, versta je het niet? Versta je het niet. Dat zitten jullie allemaal te fluisteren. Nee, Jan, jij schreeuwt wat harder. Zeg jij het maar even. Lutz, of je gisteren echt Janne Koken hebt gekeken. Nederland 3. Ons programma. Nee, man. Want ik moest speechen in Dordrecht. Oh ja, dat begrijp ik dan alweer. Hé, Lutz, ga je lekker slapen, want je moet het land redden. Ja, dat is zo. Hey, morgen in Doetinchem. Trouwens, morgen ik lees net... Wat is er? Op het internet. Dat Lutz een mannelijke naam is uit Duitsland. Jezus. En het betekent... beroemde vechter. Ja, dit is niet handig, Lutz. Je zit gewoon te liegen op Radio 1. Ja, maar die Duitsers die... Ja, dat is klopt. Dat is een Duitse naam. Maar mijn naam is ook Lutzke. En dat is niet Duits, maar is Fries. Ja, je hebt gelijk ook. Nou, ga lekker slapen, Lutz. En word de baas van de PvdA. En, doe je best. Doe je best. Hey, welterusten, Janne. Doeg, Lutz. Doeg. Zo. Nou, hij is wel degelijk met Daphne Bunskoek in Ghana geweest. Dat dacht ik wel, ja. Maar dat was dus eigenlijk voor de opname van de serie Slavernij van de NTR. Dus daar moeten we dus verder niks achter zoeken. Nou, dat dacht ik wel, ja. We praten verder over slavernij en niet over Daphne Bunskoek met onze hoofdgast van vanavond, Roeverveer. Hoe was het nou met Daphne Bunskoek in Ghana? Tijdens de slavernij. Tijdens de slavernij. En wie was wiens slaaf op de slaapkamer? Die grap wou ik dus niet maken. En die heb niet? Heb ik tot mijn eigen grote vriend uitgesloopt. Ik denk, dat is niet leuk. Maar nou, inderdaad. Jij nou, had die, nou, jij nou had je die... er toch... Ik had hem nou, toch al... Nee, maar ik dorst het niet aan. Ik denk, het is ook al 9 dag geweest. Ik dorst het niet aan. Nee, mensen schrijven in 2015. Ik dorst het niet aan. Oh nee. Wat? Dat kan ik ook al niet. Ik moet het niet meer doen. In ieder geval... Het bleek dus, jouw familie kwam uit de Ashanti-regio in Ghana. Daar heb je een officieel document van ontvangen na onderzoek van DNA. Klopt. En nu? En nu? Hoe nu verder? Ja, nu hebben we een probleem, want ik moest nu... Nee, het is goed om te weten, maar het heeft niet mijn leven veranderd of zo. Het is, is dat ook niet zo'n hele slechte R&B-zangeres, Ashanti? Nee, ze is niet slecht. Oh, is een maar hele het is ook een R&B-Ashanti-rest. Een R&B-zangeres. Jongens, kunnen jullie alsjeblieft dat drank weghalen bij Roué? Want het was net al wat, maar het wordt nou echt onopvolgbaar. Ashanti-rest. Ja, maar Ashanti is een hele goede R&B-zanger. Dus, ja, hey. Dat is twee cappuccino. Nou, dat slavernij gebeuren, hè? Moeten wij nog ons daar druk om maken? Kijk, het is geschiedenis. En je moet je geschiedenis kennen. En leren wat er toen is gebeurd. En daar conclusies uit trekken. En ervoor zorgen dat het niet meer gebeurt. Maar ik zal niet weten wat je extra zou moeten doen. Je moet gewoon... er gaan wel de stemmen op van hele boze jongens die zeggen... ja, maar je moet je excuses daarvoor aanbieden. Als Nederlandse regering of als blanke man. Of... dan denk ik, ja, kan er niet zoveel aan doen. Nee, maar ik zou inderdaad als land, hè, zou iemand als vertegenwoordiger van het land ooit kunnen zeggen, hè, wat er toen is gebeurd, dat keuren wij niet goed. En het waren de mensen die het toen hebben gedaan. Ze hebben gehandeld naar waarschijnlijk wat toen kon. Ja. Nu zouden we het zeker niet doen. En we... Maar wordt het niet een beetje pathetisch als Mark Rutte nu zijn excuus gaat aanbieden wat 200 zoveel jaar geleden is gebeurd? Is dat niet dat je denkt, nou, want dan kunnen de Spanjaarden ook bij ons komen en de Fransen kunnen nog bij ons komen. Want er is een zootje troep ook gewoon hier gebeurd in het land. Weet. Ja, precies. Is dat niet te ver weg? Dat is dus de discussie. Moet het gebeuren of moet het niet gebeuren? Maar er moet wel iets gebeuren. We kunnen hier niet doen alsof het niet is geweest. En dat is namelijk het probleem. Ja. Het wordt slecht onderwezen op scholen. De mensen waar ik mee contact heb, de Nederlanders waarmee ik contact heb, als ik over slavernij begin, dan weten ze dat het er was. Maar eigenlijk niet zo heel veel. Meer dan dat. Maar wat weten ze dan niet? Ik bedoel, het is toch heel simpel. Er werd een boot in Afrika volgeladen en die werd in Amerika leeggelaten. Dat was de handel van die Hollanders. Ja, en precies zo werd het gebracht. En het is meer dan dat. Het is veel meer dan dat. Anders hadden we geen documentaire van 5 afleveringen van 50 minuten. Nou, bij de NTR smeren ze wel meer uit, hoor. Daar komen we straks trouwens nog wel op. Ja, dan je denkt, deze man had toch al lang op van het scherm afgemoeten. En jaar na jaar doet hij aardig. Jurgen Rijman komen we straks over te spreken, inderdaad. Jij vond het dus wel... het is helemaal niet voor de hand liggend. Jij bent cabaretier, door de man van de luchtige kant van het leven, zeg maar. En plotseling zit je in een vijfdelige, urenlange serie met Daphne Bunskoek in Ghana. om uit te pluizen hoe het nou precies gegaan is met die slaap. Het is ook inderdaad een waanzinnig verhaal. Hè? Honderden kilometers, Jan, het oerwoud in. Hè? Daar werden ze nog vandaan gehaald, die mannen. En, ja, ik heb ook mijn geschiedenisboekjes wel gelezen. Slavenjaren, echt waar? Ja. Iedereen. Ik geloof wel dat inderdaad niet iedereen dat wist. Dat geloof ik wel. Nee, bizar hoeveel mensen dus na die uitzending echt niks wisten. Nee, maar het is ook natuurlijk wel heel lang geleden. Ja, maar het is toch geschiedenis. Dan moet je dat toch onderwijzen bij het vak geschiedenis. Maar aan de andere kant, hè, want je zegt nu van... ja, verdikke me, het zou wel leuk zijn als de Nederlandse regering zegt... dat had niet gemoeten. Nou, ze hoeven niet te zeggen, want we gaan dat nu niet meer doen. Want het lijkt me stug dat we dat nu nog gaan doen. Maar dan komt er zo'n beeld, hè. Komt er dan in de Bijlmer te staan. En is nog iedereen boos. Want dan heeft hij zijn ogen dicht en hij was bloot. En dan hangt een klomp aan zijn hand en dat betekent dan dit en dat... Dat was een anti-slavenmonument, toch? Ja, maar goed. Ja, maar je kan ook dingen bekijken als... Oké, je wil wat? Hier, nu heb je wat. Of je kan zeggen, hoe zullen we dit samen doen? Hoe zie jij het? Hoe zie ik het? Hoe komen we samen tot een compromis? En dan zetten we een beeld wat voor ons beiden... weet je wat ik bedoel? Ja. Dus dat was het gevoel, denk ik. Hoor, dat er een beeld werd gezet, terwijl niemand heeft overlegd met wie dan ook. Ja, maar met wie moet je dan overleggen? Er zijn commissies die er veel van weten en waar je eindweg mee weg kan komen, hoor. Ik denk dat we het niet zo licht moeten opvatten, namelijk. Hè, het is voor een grote groep mensen betekent heel veel. En weet je wat ik dan afvraag? Hè? Maar ja, god, dit zal niet lekker aankomen. Ik zie het op Twitter alweer ratelen. En dan denk ik, als je vaak dan naar... Maar... Dat je denkt, ja, misschien is het toch ook wel gezellig in Nederland. Ik bedoel, dat is dan een geschiedenis en dan wonen we nu hier met z'n allen. Of had je dat liever helemaal niet gehad? Snap je wat ik bedoel? Nee, kijk, nogmaals. Ik ben niet iemand die in het verleden blijft leven. Nee, maar dat vind ik een beetje. Wat zou je dan heel graag in Afrika nog willen wonen? Nee, zeker niet. Ik blijf niet in het verleden leven, maar de situatie is nu. Maar ik weet wel hoe de situatie nu is ontstaan. En dat is het verschil namelijk. Ik denk dat als dit goed werd onderwezen vanaf de lagere school op school... Dat we anders met elkaar zouden omgaan. En waarom wordt het niet goed onderwezen? Heeft dat te maken met nog steeds een soort racisme of discriminatie? Nee, het heeft te maken met... jij bent toch ook niet trots op de dingen die je verkeerd hebt gedaan in het verleden? Dan hang je niet aan de grote klok. Ik denk dat dat het een beetje is. Nou, ik heb daar mijn beroep van gemaakt eigenlijk. Ja? Ja, eigenlijk wel. Niet? Als jij het zegt, Jan, dan is dat zeker waar. Nee, maar ik zit ook nee, wel. Ik ben niet ik vraag een goede ook wel mens af, aan het uithangen. Ik bedoel, iedereen zal het ervoor zijn dat je de hoe het geweest is, dat moet je vertellen. Ja, maar wat Dylan denk ik ook een beetje bedoelt en wat ik me ook afvraag is van, oké, dat hebben we dan vastgesteld. Een aantal eeuwen geleden was dat geen mooie zaak. Dan zeggen we dus nou inderdaad tegen Ghana en tegen Suriname uiteindelijk zeggen we, nou jongens, sorry, dat hadden we inderdaad niet moeten doen. Maar Hoe definieert dat nu nog onze verhouding? Dat is nee, precies. En daar ligt het niet zozeer aan. Ik denk niet dat het zozeer aan het sorry ligt. Het ligt aan het onderwijzen van jouw mensen. Mensen vragen zich af, hoe het komt dat er veel Surinamers hier zijn? Waarom zijn ze hier? Nou, dat kan ik je vertellen. Geschiedenis, als je de geschiedenis kende, dan had je daar meer begrip voor. Dat heeft gaat te maken mij met de PvdA, heeft dat te maken. Ja, precies. En daarom moet het onderwezen worden. Ja, nee, alles komt bij mij terug op de PvdA. Want Joopie den Uyl zei tegen de Suriname van... jongens, jullie worden nu lekker onafhankelijk. Veel succes ermee. Iedereen trouwens die naar Nederland wil komen, die moet nu maar komen. En toen ging meer dan de helft in Nederland wonen. Ja, maar dan moet je daarvoor al gaan zitten. Hoe komt het dat den Uyl dat had kunnen zeggen? Ja, omdat wij daar een kolonie hadden. Precies. En eigenlijk vind je ook dat we die nooit hadden op moeten geven? Oh, daar ga ik niet over. Nou, dat Suriname nog onderdeel van Nederland was. Want volgens mij was dat voor iedereen beter geweest. Ja. Ja, dat denk ik. Ja, en meen nou, je we kunnen het nog een beetje toetsen aan het heden, natuurlijk. Hoe vind je ik was daar een beetje te jong voor, eigenlijk, om te... Maar je bent onlangs met de show natuurlijk ook naar de Cariben geweest. Ja, ja. Met de mannen. En hoe vind je nou dat het er zo uitziet in de Antillen nu dan? De voormalige de overzeese rijksdelen, zullen we maar zeggen. Hoe gaat dat dan? Want dat is een beetje zo'n soort van tussenoplossing. Een beetje een gemeente. Ja, half bakken. Ja, precies. Je mag op eigen pootje staan, maar dat is precies, niet lukt. Ja, niemand weet precies wat er eigenlijk is gebeurd. Maar ja, als je dan kijkt hoe het in Suriname is gegaan... kan je ook niet zeggen, nou, dat is even lekker makkelijk vlekkeloos gegaan. Ik bedoel, toch? Nee, maar goed, weet je... Ik bedoel, die man die nou weer de baas is... Maar wat je eigenlijk zegt, is dat er zit nog steeds... dat is eigenlijk wat je zegt. Dat wij moeten begrijpen dat er nog steeds een heleboel rancune zit... over die hele voorgeschiedenis. Dat is wat je zegt. Ja. En als je het goed onderwijst, dan snap je dat. En dan... Kijk, als je het goed onderwijst, vanaf begin, vanaf de basisschool... leg je uit, kijk, dit en dit is gebeurd... dan zouden de mensen veel meer begrip hebben voor bepaalde dingen. Bepaalde gevoeligheden, dan krijg je geen vragen als... hè, maar ik snap niet wat... Dan wist je dat al. En dan hoef je het nog niet mee eens te zijn. Maar als ik een bepaalde opmerking maak... dan snap jij waar die opmerking vandaan komt. Yeah. Dan kun je nog zeggen, ben ik niet met je eens... maar je weet waarom ik dat zeg en niet... hè, ik snap niet waarom jij daarover valt. Maar, dat is een verschil. Maar is het ook niet iets, omdat het zo lang geleden is... dat er... ik heb wel eens met mevrouw Lont gesproken. Dat is van de ChristenUnie in de Bijlmer. Yvette Lont heet ze, geloof ik. Die is een Surinaamse. Die is heel erg boos. En toen ik met haar in een kleine discussie kwam... zei ze... ja, en jij moet je mond houden... want jouw familie heeft mij hierheen gehaald in een schip... en we moesten staan, want we konden... Dat wist je niet van je oud-oom, hè? Nou, ik wist het wel. En we zijn er rijk door geworden. En we hebben samen ons nergens voor. Heel berg is het. Nou, we hebben wel meer rare dingen gedaan voor geld, hoor. Daar zijn wij niet vies voor. Wat levert dat nou op? Nee, dat is niet te geloven. Maar in ieder geval, dan wordt het nog wel eens gebruikt... dat ik als blanke daar nog een schuldgevoel voor moet hebben. En die heb ik dan weer even net niet. Wat heb ik er nou mee te maken? Precies. Ik bedoel, jij kan er ook niks aan doen dat Henny Meijer niet kon voetballen. Nou, trouwens, die kon wel voetballen. Henny Meijer? Ja, die kon heel goed voetballen. Ik mis Henny Meijer af en toe. Jij kent Henny Meijer toch? Ja, ik vond hem wel voetballer, maar ik mis hem niet. Vond je hem niet goed? Het is niet dat ik denk, weet je wie ik nu mis? Nou, Henny Meijer. Ja, zie je wel. Nee, ik vond Henny Meijer wel heel goed. Ja, Henny Meijer had een zeldzame gaaf om zijn kont ergens in te draaien... Ja. En dan drie man af te werpen en te scoren. Ik heb het gesprek kapot gemaakt door Henny Meijer opeens in te gooien. Want we waren heel lekker bezig en dan kom ik opeens met Henny Meijer. Ja, precies. En iedereen denkt, we gaan maar ik samenvat, ik snap het wel. Als je nou maar besef hebt... Dat voelt anders dan als je ook nog eens een keer iemand bent... die helemaal niet begrijpt wat het overgaat. En dan heb je wat meer recht om mee te praten. Ik vind het gewoon al simpel. Het is een deel van onze geschiedenis. En onze geschiedenis dienen we te kennen. Precies. En daar dien je ook van te leren. Nou, dat is precies wat ik al een half uur lang probeer te zeggen. Ah, zeg me dan, man! dat wil ik ook iets terug doen. Ik wou dat jij het zei. Dat je dikke, blanke man met een bril iets terug zeggen. Roué, als cadeautje voor jou... Ik ga, en ik beloof het je, nooit, maar dan ook nooit die slaven handelen. Nou, Jan, doe je het ook even verder, zijn we er vanaf. Roué zelf heeft gezegd dat het in ieder geval wel een interessante business proposition was. Ik zei in mijn show dat... Gaan jullie mijn hele show hier prijsgeven? Mensen gaan kaart... Sorry, we gaan naar het nieuws. Roué, ik ga niks prijsgeven, het is klaar. Roy, hij heet Roué. Roué zeg ik toch. Nee, je zei Roy. Eén uur. Renate Evers met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Istanbul zijn 14 bouwvakkers om het leven gekomen... door een brand bij een hotel in aanbouw. De mannen sliepen in tenten op de bouwplaats. Ze zijn gestikt door de rook. De burgemeester van het district waarin het ongeluk gebeurde zegt dat de brand mogelijk is veroorzaakt door een elektrische kachel. De Turkse staatstelevisie noemt kortsluiting als mogelijke oorzaak. De advocaten van Robert M. zullen er alles aan doen om TBS voor de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak te voorkomen. De verdachte kan 12 jaar cel krijgen, al kan de rechter dat nog verhogen. Maar met een TBS-maatregel komt hij mogelijk nooit meer vrij. En daarom willen zijn advocaten dat voorkomen. Er is overweldigend bewijs tegen de verdachte. Hij heeft bekend dat hij tientallen kleine kinderen heeft misbruikt. Het proces tegen Robert M. begint komende ochtend. In het zuiden van Jemen hebben Amerikaanse gevechtsvliegtuigen aanvallen uitgevoerd op een basis van militanten die banden zouden hebben met Al-Qaeda. Jemenitische functionarissen zeggen dat er 4 luchtaanvallen zijn uitgevoerd. Amerikaanse raketten hebben zwaar wapentuig, tanks en andere voertuigen vernietigd die de strijders op het leger van Jemen hadden veroverd. Zaterdag kwamen bij Amerikaanse aanvallen zeker 18 militanten om het leven. Een Saoedische prinses heeft de Amerikaanse hotelketen Wyndham aangeklaagd, omdat er 2 jaar geleden voor ruim 12 miljoen euro aan juwelen uit haar hotelkamer in Londen zou zijn gestolen. Prinses Salwa beweert dat het hotel de kamersleutel aan de dader heeft gegeven. De juwelen waren niet verzekerd, omdat de prinses ervan uitging dat ze veilig waren in het 5-sterrenhotel. Het hotel zegt dat prinses Salwa de sieraden in de hotelkluis had moeten leggen. Het weer, het is nevelig, de temperatuur ligt rond 5 graden. In de ochtend vooral in het oosten grijs, in de rest van het land zonnige periode. En het wordt 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. En ik ben nog steeds Jan Roos. Ik ben Jan Heemskerk en we zijn halverwege. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kan straks vanavond, dus bijna al, 0800-1121 bellen voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is er net heel goed op. Echte Janne koken is een uiterst goed televisieprogramma. Goeie stelling, Jan. Top. Zal ik hem nog een keer doen? Nog één keer, Jan. Ja hoor. Echte Janne koken is een uiterst goed televisieprogramma. Zeker weten. Maar nu eerst. Ja, wij zijn van Echte Janne best van de humor. En we hebben soms onze bedenkingen een beetje bij Surinaamse humor. Maar misschien kijken we wel naar het verkeerde programma. We leggen het voor onze hoofdgast en humorkenner van vanavond. Ruea Verveer. Ruea. Ik had al aangekondigd dat dit zou komen. Dus nou, pak een beetje tante gereed. Hoe komt het dan toch dat als wij Jurgen Rijman zien bij dat programma, Jurgen is later van iets anders met Jurgen, want het is waar dan ook, en wanneer dan ook, jaren sleept hij zich al voor, dat hij wat zegt, dat je echt denkt, nou, dit is echt helemaal niet grappig, en dat die hele zaal helemaal plat ligt, in de broek pist, op de knieën slaat, nog een keer in de broek pist en nog een keer plat ligt. Hoe kan dat? Dan is het wel grappig, alleen niet voor jullie. Dat is één ding wat ik ook heb geleerd door de jaren. Dat er is publiek voor alles en iedereen. En in Nederland, zelfs voor Jurgen Rijman? Voor iedereen. Vind jij hem grappig? Ik vind hem grappig. Heb je wel eens dat je dan naar zo'n programma kijkt op televisie dat je denkt, dat is een leuke grap, zeg. Ja. Echt waar, joh? Ja. Maar ik heb ook andere mensen waar ik dat niet heb, waar anderen dan weer... zal ik eerlijk vertellen? De lama's. Ja. De lama's heb ik 10 minuten zitten kijken en toen dacht ik, oké. Hier hebben we niet lang last van. En toen deed ik mijn rug om. En toen ik mijn rug weer terugkeerde, was het gewoon een best... ik weet niet wat me overkwam. Miljoenen kijkers. Ja. En het was niet weg te slaan. Theaters vol. Ja. Toen dacht ik, oh, het is niet voor mij. Ah. Maar dan kan ik niet zeggen dat het niets is. Nee. Maar dus als wij zeggen dat Raymond is laat niet grappig is, dan vind je dat niet erg. Nee, maar dat vind jij, toch? Ja, maar wat mij dus opvalt, hè, ja, als je dan in die zaal kijkt... Ja. Dat heel veel Surinaamse mensen in die zaal helemaal dwars door de boerenkool gaan. Die liggen in een scheur, jongen. En dan denk ik, dit is een cultureel verschilletje. Nee, niet eens. Oh. Niet eens, want ik heb ook bij Jurgen in de zaal... Ze hebben gewoon geen gevoel voor humor. Ik heb bij Jurgen in de zaal gezeten met meer witte mensen dan... meer Nederlanders dan Surinamers. Ja, maar dat en schijnt... En het gebeurt hetzelfde. Ja, dat schijnt heel goed gerangschikt te worden. Dat heb ik al gehoord. Iemand die kwam er een keer. En toen zei ze, willen jullie even weg? Want we willen graag een paar donkere mensen in een hoofddoekje hier in beeld hebben. Nee, echt waar? Ja. Oké, dat weet ik niet. Zo gaat het bij de NTR, hè? Dat wist ik niet. Nou. Of je wordt met Daphne Bunskoek naar Ghana gestuurd. En daar heb ik voor gekozen toen. Nou, ja, je groot gelijk, had ik ook gedaan. Nee, als ik moet kiezen tussen in een zaal met Jurgen Rijnman of naar Ghana met Bas van Bunskoek, nou, dan weet ik het ook wel hoe. Nou, dat dacht ik ook. Is het trouwens zoiets als Surinaamse humor? Nee, ik geloof dat er humor is. Toch is het zo. Weet je, leg uit. Ik geloof dat er humor is. Een goede grap in het Nederlands is ook een goede grap in China. Los van natuurlijk de plaatselijke, lokale, actuele actualiteiten. Nou, ook de taal, hè? Want ik denk als Jurgen Rijnman uitgezonden wordt in China, dat ze daar ook niet om kunnen lachen. Mede omdat ze niet verstaan. Vond je dat nou grappig? Dit is een hele slechte grap, bijvoorbeeld. Nou, ja. Dat is typisch Nederlandse humor. Nou, wat is nou typisch Surinaamse humor? Er is humor. Ja, kom op. Je hebt een Surinaamse show met drie vrienden van je. Wat is typisch Nederlandse humor? Ik ben bang dat de mafketels als Teven en... Zit je mij nou in een hoek, alleen maar door mijn huidskleur in een hoekje te drukken? Nou, weet je, daar komen de meest vreselijke dingen van, hoor. In een donker hoekje. Of witte blanke mannendag durf ik dat gewoon. Ik vind het een schandaal. Ik voel me gestigmatiseerd. Ik kan me niet schelen. Het is witte blanke mannendag vandaag. Met brillen. Met brillen. Met brillen, sorry. Witte blanke mannendag. Nou, ja. Goedenavond, dames en heren. Dat mocht u luisteren. Maar is er wel zoiets van dat... Er worden wel op andere dingen gelachen, of niet? Ik bedoel, in Nederland... Ik geef je een voorbeeld. In Nederland kijken we dan naar de BBC. En dan vinden we grappige programma's. Hartstikke leuk. Ik zeg, dat gaan we ook in Nederland doen. Mm. Het punt is alleen... In Engeland worden ze geboren met humor. En hier vinden we het leuk als een bejaard op zijn bek valt. Dat is onze humor. Wij hebben Duitse humor. Ik ben ontzettend een punt aan het maken, Jan. Ja. Moet je opletten. Kom maar. Dus als je dus een Engelse humor transporteert naar Nederland... Gaat mis. Met een programma, dan vindt niemand het grappig. Want die humor is op een andere manier gebracht. Dus... Nee. Zal ik wat vertellen wat dat scheelt? In Engeland en in Amerika gaan zij heel goed om met humor. Dat is het. Hier in Nederland denken we dat we al heel snel drie schrijvers op een programma zetten. En die moeten dan een humoristisch programma gaan schrijven. Omdat ze schrijvers zijn. Ah. Hij is een schrijver. Ja. Dus hij heeft drama geschreven. Dat kan niet goed. Ja. Dus zal hij ook een comedy programma kunnen schrijven. Voorbeeld? In Amerika kennen ze comedy acteurs, comedy regisseurs, comedy cameramannen, comedy en drama. Comedy catering. Precies. Dat doen ze. En hier in Nederland pakken we net zo iemand die een drama heeft geschreven, pakken we net zo goed om een comedy te schrijven. Nee, want schrijven. Het punt wat Jan aan het maken was. Jan was een briljant punt aan het maken, namelijk. Ja, dat je er doorheen ging. Inderdaad, daarom doe ik het nog een keer. Wij hebben dus bijvoorbeeld Duitse humor. In Duitsland. Dat zei ik helemaal niet. Ik zou hetzelfde punt maken langs een andere kant. Dat is makkelijker. Als ik hetzelfde herhaal, dan snapt hij het nog steeds niet. Nee, we proberen een andere ingang. Wij hebben, weet je, inderdaad in Duitsland ook, als je een heel serieuze man met een pak ziet, dan is er iets ernstigs aan de hand. Ja. Als iemand hele gekke kleren aantrekt. Nou, dat is inderdaad wel waar. Als je in Duitsland iemand in een pak ziet, dan is er serieus iets aan de hand. Nou. Dus, dat is een hele weinig subtiele vorm van humor die wij in Engeland natuurlijk best vaak zien. Dus het kan ook komen dat er hele goede cijfers zijn. Maar ze moeten ook in Nederland alleen maar lachen om hele boertige humor. Ja, dus wat we willen vertellen met z'n tweeën al heel lang... Ja. Er is gewoon Surinaamse humor, of misschien... Nou, noem je waarom misschien ontken je dat nou? Dat wil ik en Nederlandse humor. En het zou leuk zijn als je nou een keer zou bevestigen... want we zijn zo lang bezig met dit verhaal. Gewoon, zeg gewoon ja, oké. Ik heb iets te bevestigen. Ik wil iets duidelijk maken. Het is voor het eerst in het leven dat ik het ga doen. En dat doe ik bij jullie. Er is Surinaamse humor. Gooi in de mail. Dames en heren, jongens en meisjes, echt heel luisteraars. Het is niet te geloven, maar eindelijk kwam hij ermee, hoor. Raoul Verweerde, ongelooflijk cabaretier uit Suriname, heeft toegegeven dat er is zoiets als Surinaamse humor. En dat begrijp ik niet. Dus eigenlijk zou het ook mogelijk kunnen zijn. En gooi nog een keer die scoop jingle erin. Scoop. Dames en heren, jongens en meisjes, echt heel luisteraars. Het is niet te geloven, maar het blijkt dus dat Raymond is laat, Jurgen Rijman... toch humor heeft. Ja, Surinaamse humor. Ja, en wij dachten, die man heeft geen humor. En maar hij heeft gewoon Surinaamse humor. Ja. Wat lach je nou? Zo simpel bleek het ooit tijd te zijn. Jarenlang keken wij naar Jurgen Rijman. We denken, die man heeft geen humor. Jurgen Rijman heeft een malle jurk aan en een bed op. Ja, tante S. Denk je, nou, dat weten we dan wel. We begrijpen het niet. Nee. Maar hoe vaak heb je gekeken? Want dat is het namelijk. Heel vaak. Precies. En maar dat is dus raar. Want als ik iets niet leuk vind, ik heb de lama's 10 minuten gekeken en toen nooit meer. Ja, maar dat hoort. Dat hebben we zo graag begrijpen. Oh nee, wij, Jan en ik zijn ook antropologen in onze vrije tijd. En wij willen dan het onderzoek doen, het veldonderzoek. Nee, wat bezielt die mensen dat ze hierom lachen? Je gaat er niet achter komen. Er is geen formule, er is geen... Nee, we snappen het gewoon niet. Nee, precies. We zijn gewoon zoeken. Hé, hey, mis je Su? Soms. Nee, joh. Jij spreekt ook slang. Ja, je praat wel hip, hoor. Wat Su, ben je nou bezig, jongen? Ontzettend, ontzettend. Ik ga geen babyboomer zeggen, hoor. Maar Su is Suriname. Oh ja? Hey, moet je opletten. Fowaka. Rustig. Oringso. Ja. Of je haar in deze Wat is dat? Wat zei je? Oringso. Hou zo. Nee, dat is hou zo. Dat is Oringso, toch? Oringso. Ja, niet echt Oring. Ja. Niet Oring. Oring. Ik doe toch mijn best. Hé, hey, Mabox. Ja. Niet? Maar pam pam. Ik vind het allemaal uitstekend. Dus dit is Surinaamse humor, begrijp ik nu. Nee, nou, dat is het niet. Oh. Als je dit te veel in de Suriname doet. Nou, ik heb dat een keer. Dus, toen dacht ik dat ik in een café met Surinamers denk. Ik ga ook iets leuk doen. Ik denk, ik ken die grappen van Rummen en Raymond is laat niet. Ik gooi weer wat Surinaamse woorden in. Toen wist ik even niet wat ma pang pang precies betekent. En dat zei ik tegen eentje. En ik lag bijna met twee blauwe ogen. Die ook al over het zal heb hoor. Op de grond. Wat betekent een ma pang pang precies? Letterlijk? Ja. Je moeders... Vagina. Je moeders kut. Ja. Oh, dan begrijp ik dat die manier boos op me werd. Ik dacht dat het met een gerecht uit. Hoe presteer jij het toch altijd weer om in welke omstandigheid dan ook ruzie in welke taal ook krijg jij ruzie? Ja, elke taal. Het maakt helemaal geen flikker uit. Onvoorstelbaar. Ik kan met een Chinees zitten en binnen nota is hij kwaad. Heb ik twee stokjes in mijn ogen. Ja, heel typisch. Heel typisch. Die stokjes in mijn ogen was ook slecht, hoor. Nou. Mag ik mijn excuses daarvoor? Is dat Chinese humor? Zie je nou hoe broers... ja. Nou, ik denk dat Raymond is laat deze toch gaat overnemen. Ik denk, dat is al leuk, twee stokjes in mijn ogen. Misschien kan ik dan met twee plakbandjes in mijn ogen. Dat zijn eigenlijk plakken. En dan noemt hij zich Mili of Petey. Zullen we ermee ophouden? Ja, ik denk dat het nergens heen gaat, hoor. Roei! Mogen we je ontzettend bedanken dat je er was? Jullie moeten mij bedanken. Ja, nee, sterker nog, staat hier ook in het script ook hier. En excuses aanbieden. Nou, oké. Ontzettend bedankt dat je was. En ontzettend sorry dat we een van je voorouders ooit in de boot hebben gedouwd. En naar Suriname hebben gesleept. En we je hier terug hebben gehaald met de PvdA. En dat je hier in het koude Rotland woont. En dat je nu s'nachts bij de echte Janne moet zitten. Waarvan je denkt, god, ik had toch beter thuis kunnen zitten met een van de lekker bakkie rotti. Met de verzamelde werken van Rijnman. Ja, dat is... Moximetti, hè? Dat is mijn favoriet. Ja, precies. Ja, ik hoop het Surinaamse dingen. Ik trek het niet. Nou, we doen niet zo racistisch, hè? Ja, sorry. Het is witte dikke brillen de dag. Roué, bedankt, hè? Graag gedaan. Nou, was hartstikke leuk. Komst. Ik vond het hartstikke leuk. Gezellig. Nou, ga je nog liegen ook op de radio? Nee, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het echt leuk gehad. Echt waar, joh? Ja. Maar dat was helemaal niet de bedoeling. Nee? Nee, weer niet gelukt, Jan. Nee. Overigens, kijk je zaterdag ook naar Echte Janne Koker? Hartstikke leuk. Je haalt me voor 5 voor 9 in Nederland 3. 5 voor 9. Nederland 3, aan de zaterdag. Meestal op zaterdag om 5 voor 9 ben ik op de helft van mijn voorstelling ergens in een theater. Ah joh, dan laat je die mensen nog allemaal wachten in die zaal. Zeg, je moet even een programmaatje kijken, joh. Leuk, maak jij... pauze alweer. Hé, hey, gooi er maar weer een lekker rotplaatje hier. Roei, bedankt. Doei. Young bad girls do it well. Live faster, young bad girls do it well. Live faster, young bad girls do it well. Live faster, young bad girls do it well. My chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming. If I blow you with a bang, suki suki, I'm coming in the Cherokee gasoline. There's steam on the window screen. Take it. Wheels bouncing like a trampoline. When I get to where I'm going, gonna have you trembling. Dashboard, my chain hits my chest when I'm banging on the radio. Yeah, back it. Yeah, pull up to the bumper game with the signal. Cover me, cause I'm changing, light a handle on it. My life, but I'm where I'm going, gonna have you saying it. When I'm banging, get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands tight. Don't go screaming if I blow you with a bang. Going up to bitch, I'll see 4 million. Accelerating fast, I could do this in a second. Looking in the rear view, swagging, going swell. Leaving boys behind, cause it's legal just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Kan dit aan? Kan dit aan? Laat nou eens een keer iets van deze Eolon. Alsjeblieft zeg, wat een ontzettende. Oh, ik word hier zo verdrietig van dit soort muziek, hè niet? Ik weet niet eens hoe je dit noemt. Hoe noem je dit? Tering, Harry. Nee, dit was Bad Girls van M.I.A. Nee, volgens mij was het M.I.A. van Bad Girls. Kan ook. Wie wordt er nog wijs uit de meest zinderende competitie van Disneyland? Wij in elk geval niet, maar gelukkig gaan we. Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Hele goede nacht, Leo Driessen. Een hele goede nacht, Jan. En een hele goede nacht, Jan. Ja, die Leo. Alles goed, jongen. Alles in orde. Ja, het gaat niet zo goed met... Ik wou even ergens over beginnen, meneer Jan Roos. Het gaat niet zo goed met... Ik wou even ergens... Ik wil even een paar dingen zeggen over PSV. Wat ja. Wil je? Oh, dat is leuk. Ja, nee, Jan Roos. Even de mond dicht. Ja, goed. Even het volgende. Ja. Ik vond het vanmiddag wat er gebeurde, dat die bus van PSV op de hertgang kwam en dat daar de supporters stonden. Ik heb daar een paar keer naar gekeken, van verschillende kanten de beelden gezien en ook wat foto's. Ik zie nergens bewaking. Dat is eigenlijk heel erg raar dat op deze manier is afgelopen. De spelers van PSV hebben daar gestaan. Fred Rutte heeft daar gestaan. En ik moet zeggen, de manier waarop Fred Rutte zich daar toonde... ja, we kunnen daar cynische grappen over doen. Maar ik vond hem wel een echte Jan daar tussen die supporters. Ja, het is alleen jammer dat we hem niet konden verstaan. Ja, maar dat even de onzin even daar laten, meneer Jan Roos. Want ik vond dat hij daar zich kranig weer... Maar ik vond het is wel een volksheld. Merkwaardig. Ja. Merkwaardig dat er geen enkele bewaking maar was. Dat zou, denk jij dat opzet was, Leo? Dat ze dachten, nou, misschien lynch is het hele team en dan zijn we er meteen vanaf? Of denk je dat het gewoon... Dat ze dachten, in Eindhoven hebben wij dat soort dingen niet. Dan is iedereen gezellig. Ja, nou, ik denk dat laatste. Ik heb nergens op geen enkele foto en geen enkel beeldmateriaal heb ik ook iets van bewaakt. Weet je wat ik nou zo gek vind, Leo? Nee. Weet je wat ik nou zo heel erg gek vind? Nee, maar ik heb wel een vermoeden. Dit begon dus bij Ajax, hè, met de pannenkoek van Basten, dat ze met z'n allen voor die bus gingen staan. Hebben ze bij Feyenoord hebben ze dat ook nog een keer gedaan. Hebben ze bij PSV nu ook gedaan. En nog nooit is een team daar beter door gaan spelen. Want er zitten allemaal jongens in zo'n bus. En die denken ook, ja, ik had liever gewonnen. En dan gaan er een paar van die eenzelligen, die gaan er voor zijn bus staan en zeggen... Oh, wel steeds je goed gaat voetballen, joh. Dat kost allemaal. Ja, zo'n seizoenskaart. Ja, we zitten godverdomme elke week te kijken. Tweede ring, hè? Ja, we zijn mee bezig, jongen. Dat. En dat, ja, dan, en dat Fred dan zegt... Nee, Jan Roos, stop. Je pleidooi was uitstekend en daarna gebeurt er iets mee. Ja, gaat er wat, mis, wat, niet, wat nu even niet aan de orde is, ik ben het helemaal met jullie eens. Het is schandalig, kijk dat supporters onvrede hebben zo. Dan ga je naar de kroeg en dan zuip je eigenlijk een stuk in de kraag en dan word je boos op elkaar. En doe alles, maar je gaat niet daar voor een bus staan en even de grote jongen uithangen. En even gaan laten uitleggen hoe het allemaal precies zit. Dat is de grens voorbij, dat is schandalig. En het was nogmaals nog schandaliger dat er helemaal geen enkele bewaking was. Ik vond Fred een echte Jan. Ja, nou. Leo. Vooruit ja. Is het morgen de afscheids iets van Rutte? Rutte? Nou ja, dat is stap 2. Kijk, dit kan natuurlijk zo niet langer. En het management mag zich dat aantrekken dat dit al een week of twee weken... Want ik heb het al veel eerder gezegd, dat weten jullie. Ja, dit kan zo niet. Als een trainer van een topclub aankondigt dat hij weggaat... Ja. Dan is hij eigenlijk al weg. Ja. En hij is dus veel te lang blijven zitten. Nu zijn er weer 3 nederlagen in één week bijgekomen. Ja, die PSV-spelers vorige week kunnen heus wel zeggen van... Ja, wij scharen ons achter de trainer. Ja, om een hele grote set te geven dat hij in de ravijn flikkert. Dan een beetje van... Dat je van Valencia verliest nou vooruit. Maar dat je dan ook nog van dag gaat verliezen, dat is toch wel... Nee, maar het volgende is aan de orde. Want er gaan nog meer domme dingen gebeuren. Kijk, wat is er nu aan de hand? De stem van de supporters, die telt dus blijkbaar. Oh, nee. En die mogen daar bij de bus, mogen ze daar die spelers tegenhouden. En ze mogen Fred Rutte ter verantwoording roepen. Maar ze hebben nu ook al... Via Van Bommel, meneer Van Bommel, die nog niet eens bij PSV is. Nee. Die heeft te kennen gegeven. Ja. Ik wil niet dat Van Gaal komt. Ja, en als Van Gaal komt, dan kom ik niet. Dat denk ik bij mezelf. Blijf toch weg. En, meneer Van Bommel, dan kom je toch niet. Mag ik, je moet eerst nog maar zien dat je fit bent. Er moet nog een EK gespeeld worden. Ja. Dan ben je 35 en dan moet meneer Van Bommel dan PSV gaan redden. Maar het is intussen al wel zo ver dat... Van Gaal, die beschikbaar is, een toptrainer, wat je ook van hem vindt. Nou. En al zijn hebbelijkheden wat. Maar PSV kan een Van Gaal op dit moment erg goed gebruiken. Maar gaat er niet komen. Leo, heb je koffie gedronken? Heb jij heel veel koffie gedronken? Want je gaat dus als een dolle tekeer. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar Leo is vandaag een onwaarschijnlijk goede sportcommentator. God, man, ben je scherp. Nou. Leo! Ja, maar dit meen ik dus eens een keer. Ja, het komt eruit. Oh, en mag ik nog even iets opgooien, een balletje? Ja. Kijk. Ze willen nu natuurlijk heel graag van de Slisbeck af. Punt is alleen, ze hebben Dickie Advocaat al gecontacteerd voor volgend jaar. Dus dan moeten ze nu iemand vinden die dit gaatje op kan vullen. Dat wil helemaal niemand, want niemand heeft er zin in. En dus de enige die ze er neer kunnen zetten is Philip Cocu. Dus dan denken ze, nou, dan laten we die Slisbeck nog wel eventjes een paar maanden zitten. Nou, dan zeg ik dat langzamerhand kan je dan beter nog Philip Cocu. Ik heb zojuist, en jullie hebben dat niet tegengesproken, Fred Rutte in ieder geval voor vandaag tot echte Jan verklaard. Ja, en dan gaan we hem dus even niet beledigen. Nee. Die vliegt er morgen uit. En inderdaad zit PSV met een groot probleem, want ze hebben zichzelf in een zodanige hoek gemanoeuvreerd. Ze hebben, al die assistenten hebben al beloofd dat ze het niet gaan overnemen. Nee. Ze zijn bovendien te onervaren. Ja. En degene die op dit moment nu beschikbaar is, wat ik al zei, Van Gaal, die is het al onmogelijk gemaakt doordat supporters het meer voor... Of een voetballer die al bijna gepensioneerd is het meer voor het zeggen hebben dan mensen die werkelijk PSV zouden kunnen helpen. Misschien zeggen ze ook wel, weet je wat Fred, waarom teken je niet nog even voor 5 jaar bij? In vorige tegenspoed! Ja, dat is wel heel erg Harry van Rijachter. Hey Fred, Leo... Ja. Maar Fred, je zei de... Fred, zijn nou vettige Leo. Ja, je bent toch helemaal de weg kwijt. Ja, nu. Joh, Leo is ook kwaad vandaag. Leo! Ja, Leo is goed. Ja. De slees gaat er morgen wel uit. Fred Rutte zal, denk ik, als hij wat tot rust gekomen is, zelf wel de handdoek gooien. Ik denk dat hij vanavond met een hokbalknuppel een supportershome in gaat en nog even, of niet? Nee. Ja, maar dit is toch inderdaad schandalig. Ja, die man moet zich ter verantwoording roepen en voor een stelletje maloten. Het is geen kleintje, gewoon 20 groot gemaakt, Schalke, en zo wordt alles op. Gewoon een goede trainer. Goeie trainer. En je kunt ervan zeggen wat je wil, maar ik vind hem wel een kerel, want hij blijft voor elke microfoon komen. Zeker weten. Hij vlucht niet. Zit alleen in de bus. Dat zie je hem toch. Ja. Hey, dat was PSV en Fred Rutte, want dat is dus dat boek is dicht en wordt dus afgesloten. Twente ligt er ook uit. Ajax wordt dus kampioen. Nou, leuk. Ja, Ajax en AZ, hè? Jij hebt AZ geroepen de hele tijd. Ik heb de hele tijd geroepen dat Feyenoord kampioen werd. Maar die hebben toch vandaag laten zien dat die ploeg daar nog niet toe is staan. Ajax overkomt zoiets niet. Verliezen bij Utrecht. Wat? Overkomt Ajax niet? Ja, wel 2 keer verliezen bij Utrecht. Dus ik bedoel, wat nou? Hebben ze Feyenoord? Jan, ik ben heel blij van Ajax en van jou. Maar het is nog niet gelopen, hè? Nee. Maar kijk, Ajax volgende week een week. Ajax heeft nu een serie van 5 wedstrijden gehad. Heeft 5 makkelijke tegenstanders. Moeten nu aanstaande weekend tegen ADO uit. ADO uit, altijd lastig. Moet het? Dat gaan we weer zien. En dat zou me niet verbazen als grote winnaar van het komend weekend ineens PSV met dan een nieuwe trainer is. Want die spelen thuis tegen Heerenveen. Ja, en Twente Feyenoord. Ja. Tegen elkaar. Ajax verliest van ADO en AZ. We moeten AZ eigenlijk tegen. Die moet nakken. Dat moet jij weten. Nak. NAC, Breda. Ah, nee, maar dat wint AZ toch. Hé, Leo. Ja. Noem eens de naam van een tussenpaus. Een tussenpaus bij PSV? Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat als PSV er verstandig aan doet, dan proberen ze tegen de wens in van de supporters en van de meneer Van Bommel, proberen ze toch Van Gaal te halen. Ja. En dan zien ze af van advocaat. Ja, ik zou dat wel weten. Ik zou dat toch ook als bestuur. Als het pretendeert een topclub te zijn, dan doen ze dat. En anders halen ze misschien Seth Vergozen wel weer voor een paar maanden uit zijn pensioen vandaan. Ja. Dat is zo'n type. Nou, die heeft dat de laatste keer ook gedaan. Dat heeft PSV geloof ik kampioen gemaakt. Of ja. Hey, en Dikkie advocaat, dat klopt toch dat hij al een soort van side-letter contract heeft getekend? Nou ja, ik heb in de tijd laten vallen dat PSV inderdaad advocaat voor het volgende seizoen zou aantrekken. Maar dat was toen allemaal nog in de periode dat ik dacht, nou Rutte maakt het seizoen uit, wat er ook gebeurt. Maar dat is nu niet meer aan de orde. Alle bets are off nou. Hè? Het is nou gewoon, we kijken wat er gebeurt. Ik denk dat het verhaal, dat zou wel eens kunnen vliegen hoor, Jan. Hij is voor kampioen. Aan de andere kant, ja. Jongens, luister. Als je de feiten op een rijtje zet en je gooit het weg van de emoties, hè, zoals Fred dat zo mooi kan zeggen. Fred zegt dat heel anders, hoor. Dan is PSV zit nog in de beker. PSV kan nog kampioen worden. En PSV is ook nog niet uitgeschakeld in de UEFA Cup. Nee. Dat is waar. Ik vind het, als je zo eens gaat beginnen, dan... Wat is een beetje aan de hand, Leo? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Je bent heel positief tegenover PSV en over Fred. Gepassioneerd ook. En kwaaig tegenover mij. Dat is goed. Ja, maar jij hebt dat wel even nodig, Jan. Ja, je hebt gelijk ook. Leo Dries, hè? Leo, heb je eigenlijk echt Janne Koker gekeken? Ja, fantastisch. Vond je het mooi? Nee, op het andere net was toen tegelijkertijd heel mooi. Fantastisch. Nee, ik heb het gezien, jongens. Blijf je best doen. Hartstikke leuk. Godzijdank. Nee, ik vond het echt leuk. Ja. Vond je niet dat Jan weer een beetje te voorgrond? Waar ging het over? Waar ging het over, vraagt hij. Zullen we die ellendeling ophangen, of niet? Ja, ik ben het ook wel klaar mee ook. Leo, komt Siebeck nog? Leo, ga nou maar slapen. Het is wel mooi geweest weer. Nee, ik moet Siebeck horen. Leo? Dag Leo. Ja. Dag Leo. Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Zonder twijfel is de volgende man grappiger dan onze hoofdgast van vanavond. Zonder twijfel is hier Martin. Wat was het vandaag heerlijk weer. Prachtig om die krokussen weer te zien groeien. Die vogeltjes weer te horen fluiten. En die lente weer te ruiken. Ik word zo vreselijk vrolijk van die zonnetje, van het licht, van die goeren en van de rokjes. Ja, lieve vrienden, ik heb vandaag die eerste rokjes weer gezien. Het is weer tijd dat er vrouwenvlees wordt getoond op straat. Het begin van borsten, billen en benen, gewoon in die vrije natuur. Ik ga me daar vreselijk op verhogen, om naar al dat lekkers, al dat heerlijke te kijken. En als het dan weer strandweer wordt, is het helemaal feest. Dan ligt Martin die hele dag op die buik op een handdoekje. Want dat laat mij niet onberoerd. Mijn libido kruipt ook langzaam uit die winterslaap. Want net als een bier staat die kleine Martin ook in een slaapstand als het koud is. Maar er zit steeds meer leven in. Of zoals ze in Tsjechië zeggen, kditsi, rotstaje e, klatnie, passasi, se sutu futsi, pak dusne, pokasje, vespotkach. En dat betekent, als die sneeuw weer smelt en die kou gaat uit die lucht, dan wordt het weer broeierig in die onderbroek. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, ik meen het echt, die lente is die mooiste tijd van het jaar. Het liefste zou ik een nestje willen bouwen om die kippetjes in te bestijgen. Man. We moeten ook met Martin een gesprekje aan. Ja, oude geile boek. Nou, anyway. Zo van nieuws, je houdt het nauwelijks bij vandaag de dag. Gelukkig houden onze onverschrokken Tweede Kamerleden alles wel bij. We lopen wat actuele nieuwtjes langs in het echte Janne Klein nieuwsoverzicht. Ditmaal met... Het Haags geluid. Hallo, goedendag, Renske Leijten van de SP. Goedendag, Jan. Ja, hallo, Renske. Van harte gefeliciteerd. Vlaam staat weer, hè? Nou, daar gaan we weer. Weer op één. Hop, hop. Het is gewoon, als jullie mij gaan bellen, is het altijd hetzelfde verhaal. Het is toch niet te geloven? Gek is dat, hè? Want we boeken je eigenlijk al 3 weken van tevoren. En telkens als we jou aan de lijn hebben, staat de SP weer op 1. Ja, maar het is gewoon geweldig hoe dat volk meewerkt met ons. Ongelooflijk, het Job Cohen-effect. Programma. Ja, ja. Ongelooflijk, dat verwacht je. Nou, een nieuw programma. Al met ons nieuw programma. Ja. Ja, heb je trouwens gisteren gekeken naar Echte Janne Koken? Nee, heb ik niet gezien. Waarom niet? Nou, omdat ik gisteravond iets anders te doen had. Oh, nou, zoals wat dan bijvoorbeeld? Ja, wat zou het nou kunnen weten? Nou, gezellig met mijn vriendin in de kroeg in. Moet ook soms. Ja, zeker weten. Dat moet af en toe ook gebeuren. Nou, dat vind ik wel een goed excuus ook eigenlijk. En er moet ook gedronken worden. Zondagavond of zaterdagavond is er ook nooit iets op tv. Dus ja, ik ben op zaterdagavond eigenlijk nooit tv aan het kijken. Hé, Renske. Ja? Wat vond jij nou van het bezoek van de premier bij de Mannenbroeders? Nou, ik heb dat een beetje uit de marge meegekregen. En ja, ik vind er niet zoveel van. Nee, dat vind ik heel fijn om te horen. Want bij GroenLinks en D66 vonden ze het allemaal heel erg dat de VVD zich niet aan hun eigen partijkoers houden. Er komen kamervragen van, Jan. Van ja, maar dit is niet te geloven. Jawel. Ja, maar niet alleen dat is belachelijk. Maar dat je je druk gaat maken over de eventuele koers van de concurrent. Nou ja, voor mij valt al een tijdje op dat de VVD zich enorm eigenlijk alles goed vindt voor de macht. Of dat nou gaat over een burkaverbod, of dat nou gaat over dubbele nationaliteit. Ja. Ze vinden alles best. Weet je, je ziet gewoon wat er op dit moment gebeurt. Maar dat is dus wij maar politiek. Regeren. Maar dat is politiek. En als je in het kabinet gaat zitten, dan krijgen jullie misschien godverhoede. Ook nog een keer. De ervaring mee. Maar dan moet je... Ga je dan eigenlijk emigreren, Jan? Nou, dat hangt van de belastingschijf af, Renske. Ik denk bang dat de enige manier waarop... Jan Smit en Jort Kelder, die hebben dat allemaal gezegd. Jan Smit en Jort Kelder ophoepelen, dan blijf ik zeker in Nederland. Nee, maar je hebt over de streep gehaald. En bovendien, hoe zouden we moeten emigreren dan, als jullie in de macht zijn? De hoogheid van de rubberboot, daar komen we niet ver. Dus dat wordt de rest is onbetaalbaar geworden. Dat kunnen wij niet betalen. Daar moeten we maar het beste van maken, ja, precies. Hé, maar... Mark Rutte, ja, die moet de SGP een beetje paaien. Zo gaat het nou eenmaal, hè? Als je een meerderheid nodig hebt. Ja, ik zie het probleem niet helemaal. Maar bij GroenLinks en bij D66 zijn... Oh, wat erg! Wat erg dat de VVD niet meer liberaal is. Nee, wat zou jou nou rotten? Ja, nou ja, ik heb er zelf ook een beetje... Kijk, ik snap heel goed dat de VVD afspraken moet maken met de SGP. Ik vind dat ze daarin af en toe behoorlijk ver gaan. Yeah. Maar ja, dat zouden de andere partijen misschien ook wel doen voor de macht. Yeah. Kijk, en wat wel interessant is, en dat vind ik wel terecht, is dat Pechtold nu vraagt over welke afspraken zijn er dan. Waarom? Is dat nou interessant? Nou, daar heb je toch niks mee te maken? Je zit in de oppositie, je moet gewoon zeggen dat alles kut is. Nou, maar dit is wel... Kijk, wij kunnen de PVV behoorlijk goed aanspreken op het gedoogakkoord. Daar staan dingen in die ze hebben afgesproken waar ze aan te houden zijn. En het is wel interessant om te weten waar we de SGP... Ja, je bedoelt dat er een soort van heel geheim... nergens vinger achter te krijgen... akkoordjes worden gegooid tussen de Mannenbroeders en de VVD, dat idee. Nou ja, als dat zwart op wit staat, is het wel interessant om te weten. Kijk, ik vind dat ook wel weer een taak van bijvoorbeeld Po-nieuws om erachter te komen. Juist! Ja? Nou, Jan, jij liever dan nou, ik heb gehoord, Rens Kleijten, dat ze juist alle vrouwelijke Kamerleden van de SP een maagdenslot willen geven bij de SGP. Oh, vooral van onze partij. Ja, ja. Heb ik vernomen. Dus dat stappen met die vriendinnen, dat wordt niet meer zo... Niet een hele dorpende wordt dat. Wat dan? Nu we het toch er even over hebben. Erg, hè? Paul Strooisout in Nederlands brood. Dat tuig, die Boerlanders. Nou. Ja, ik weet niet zo goed wat de consequenties daarvan zijn, maar volgens mij is het wel goed als we even weten of dat niet de gezondheid schaadt. Nou, dat maar los daarvan. Zit hier ook een sinister complot achter dat de Polen wraak willen nemen op onze, op die site van Wilders? Dat ze daarom strooizout sturen naar onze bakkers. Dan hebben ze wel een vooruitziende blik gehad. Want volgens mij is dat strooizout gekomen toen er iets met Friede was. Dat zit daar dan weer goed. Maar die en anders weet ik het ook niet. Hè. Ik heb nog wel geprobeerd iets uit te zoeken voor jullie. Maar dat is allemaal vrij moeilijk. Er liggen ook kamervragen over, dat is jammer. Over Poolshout. Er moet een debat over gevoerd worden. Er gaat een debat worden gevoerd over Pools strooizout. Alles wordt ongetwijfeld helemaal duidelijk. Maar Renske, wie heeft dat debat aangevraagd over strooi Poolshout? De VVD. Godzamerdaad. Ja, dan begrijp je toch langzamerhand, zeg je toch, we gaan naar de SGP, of niet? Nou, ik weet het niet hoor. Ik denk dat ik gewoon op het lekkerste wijf ga stemmen. Oh. Ik ben het zat. Ja. Toch? Hey, maar, Weet Jan. Ja, trouwens, over kamervragen gesproken. Ja. Ik vond er ook van de week nog eentje van Mirjam Sterk, vorige week nog hier bij Echte Janne, over oude liften. Er is namelijk van de week een man die Mix van zijn voornaam heette. Mix? Mix, ja. Die is doodgevonden in een oude lift in Hoog-Katerijnen. Nou en? Dan lag hij al 2 dagen. Nou en? Nou ja, dat was aanleiding voor Mirjam om kamervragen te stellen over de staat van oude liften in Nederland. Ja. En dan heb ik er nog één. Oh jeetje, ja. Jan, even nog één. Huiszoekingen in Renen met Koninginnedag, Renske. Wat vind je daarvan? De burgemeester... Die kan natuurlijk niemand dwingen om zijn huis te laten doorzoeken als de koning er straks komt, hè? Of nou, dat doet hij dus wel. Nou, ik vind, hij dreigt met gevangenisstraf. Ja. Ik vind wel, als je dat hoort, wat daar helemaal gebeurt in Renen ter voorbereiding van de koningin, of het bezoek van de koningin, dat gaat wel ver, hoor. Ja, nou, dat gaat wel ver, ja. Dat vind ik ook, dat bedoel maar. Ja. Maar die burgemeester, die zei dus tegen... Je zal er maar wonen langs de kant van de weg. Ja, en die burgemeester zei tegen zo'n vrouwtje, die zei van, nou, ik heb helemaal gezien in die huis, zei hij van, ik zal maar meewerken, want anders zit jij op Koningendag in de knast, tante. Zo. Nou, ja, dat is, nou ja, ik zou zeggen, geef dan zo iemand een ticket naar een ontzettend warm eiland. Ja, het lijkt communistisch China wel verdikken. Nee, maar gewoon... Ja. Je kan iemand toch ook lekker op vakantie sturen? Dan hoef je toch niet in de nik te zetten? Nou, die boers van Chien moet weer op vakantie. Nou, dat hou ik niet van, hoor. Gewoon aan het werk. Maar het waren collectivisme wel... Collectivisme op het land. Ook dat worden dus kamervragen, Jan. Jezus. Over vragen gesproken. Renske, heb je onze schaatsen nog ontvangen? Nee, ik heb nog geen schaats ontvangen, maar dat geeft niks, want bij mij is het ijs voor de deur ook allemaal weer water. Ja, maar er zijn ook schaatsbanen. Hou je ook van surfen anders? Dat we surfpakken. Ja, niet zomaar sturen. Nou, nee, surfen is het wat minder mijn ding. Nee? Wat op voor... internet een beetje, maar dat is het. Hé, okay, dat is wel leuk, hè? Ja, die leidt, hè? Ja, ongelooflijk. Ja. Hey, en wat voor sport vind je wel leuk om te doen? Ik ben weer aan het hardlopen. Ach, meid, meen het nou? Ja, weet je, lekker, weet je. Je kan gewoon de weg op het moment dat je denkt, ik heb even een uurtje. Ja, het is een vrij goedkope sport. Het is wel lekker om vast te oefenen, ja. Ik heb nog een vraag. We hebben vorige week aan Mirjam Sterk ook gevraagd, naar aanleiding van mevrouw Aybayrak, die niet aangesproken wilde worden op haar vrouw zijn. Oh ja, ja, ja. En toen vroegen wij vorige week, Mirjam Sterk, vind je het heel erg, komt door hardlopen, doet zij namelijk ook. Ja, vind jij het heel erg als wij jou wel aanspreken op jouw vrouw zijn? Bijvoorbeeld, hè, wat zeiden we toen, dat ze er leuk uitzag of zo. Vind jij het erg, Renske, om aangesproken te worden op je vrouw zijn eigenlijk? Nee, ik vind het niet erg, maar wat mij betreft hoeft het niet doorslaggevend te zijn. Oh. Kijk, weet je, je hebt wel eens situaties, ik kom in ieder interview tegen, zo'n beetje wat ik doe, hè, als het dan gaat voor een blad of zo. Hoe combineer je je drukke werk met thuis? Nou. En dan vraag ik altijd, stel je die vraag ook aan mijn mannelijke collega's. Nou, dat zouden ze wel eens mogen doen. Die hebben net zo goed een pleet of een douche om schoon te houden. En dan moet zo'n journalist altijd zeggen, oh nee, dat vraag ik eigenlijk niet aan de mannen. En dat vind ik een beetje dubbel. Maar voor de rest vind ik het niet erg om aan te zeggen, ik ben een vrouw. Oh. Renske, jij hebt toch helemaal geen baby's en zo, of wel? Nee. Maar wat bedoelen ze dan precies met combineren van huis en werk? Ja, nou ja, dat wordt dan toch gevraagd van stel dat je in de toekomst wel een gezin krijgt. Oh. En weet je, dus dat is altijd wel een dingetje. En dan denk ik van ja, dat en of het nou een vrouwelijk of een mannelijke journalist is, hoor, dat maakt niet uit. Ik moet toch wel zeggen, Renske, dat ik vrouwelijkheid wel doorslaggevend vind vaak. Nou, dat ik denk van ja, dit is wel doorslaggevend. Voor onze stemkeuze bijvoorbeeld wel. Nou, niet alleen dat hoor. Ook gewoon, ja, maar zeg maar, net voordat je naar bed gaat, dat het doorslaggevend is. Dat is de vrouw. Ja. Goed. Renske. Ja. Jan. Ga je lekker slapen? Ik ga lekker slapen. Jullie ook? Ja, en morgen gaat het land weer redden, hè? Morgen gaan we weer druk aan de slag. Okay. Zet hem op, jongens. Dankjewel, Renske. Slaap lekker en tot snel. En tot bij echt die andere dag. Dag, Renske. Dag. Renske. Vrouw mag zijn. Ja, je mag vrouw zijn. Echt wel. Wij geloven je. Ja. Dag Rens. Dag. Het Haags geluid. God is liefde en de liefde spant er ook. Maar wat als zelfs de God van de liefde niet meer helpt? Dagboek van de liefdespanter. Had u voor deze week alles van emo's gehoord? De liefdespanter namelijk niet. En als men mij had gevraagd, wat denk je dat emo's zijn? Had ik vermoedelijk iets bedacht in de sfeer van hypergevoelige mannen en vrouwen die bij de aanblik van een baby, of een zielig lammetje, of een mooie avondhemel, of een pittig orgasme, onbedaarlijk in tranen uitbarsten. Zoiets. Maar het zit dus anders. Emo's zijn aanhangers van een gothic-achtige subcultuur. Malle jongeren met lange haren, malle tattoos, kettingen. Je weet wel, de gebruikelijke kenmerken van dergelijke groepen die zich meestal op onschuldige wijze afzetten tegen de heersende oude lullencultuur in het land van herkomst. Zo ook in het recent bevrijde en gedemocratiseerde Irak. Al waar het een min of meer ludiek bedoelde protestbeweging tegen het orthodox religieuze establishment schijnt te zijn. Moet kunnen, zou je zeggen. Maar dan ken je de religieuze Iraki's niet. Duivelse rituelen, dat doen die jongens namelijk. Volgens de mannen van God. En dus mag je ze op straat met bakstenen de hersens inslaan. Mag je de tattoos met een botmes uit hun lichaam snijden. En zijn er dus geestelijk leiders die dat soort moorddadig gedrag op de nationale televisie aanmoedigen. Want die emo's namelijk zouden ook nog homo zijn. En dat mag niet. En zo schijnen er inmiddels 30 tot 90 tieners op brute wijze om het leven te zijn gebracht. Ik weet het, je moet verdraagzaam zijn en niet alles over één kam scheren en eindeloos thee drinken en proberen de zaak van twee kanten te bekijken en culturele verschillen toejuichen en de mensen zelf laten beslissen of ze onder een zwarte jurk willen lopen en haatimams hun gif laten spuiten in de openbare ruimte. Maar af en toe wordt het je te veel. Tienerstenig, omdat ze lang haar hebben en malle kettingen dragen. Dat heeft in geen enkele vorm van weldenkendheid of beschaving een kans van excuseerbaarheid of legitimiteit. Wie dat doet of goedkeurt, dat is een beest. Niets meer en niets minder. Een gedachtegoed dat dergelijke uitwas en goedpraat is reddeloos slecht en moet tot elke prijs buiten de deur van de beschaafde wereld worden gehouden. Al zijn er in dit land alleen maar mensen die het stiekem wel prima vinden dat er kinderen worden geslacht in de straten van Bagdad, omdat ze het zelf ook wel leuk vinden om homo's weg te pesten omdat het varkens zijn, dan zitten we al op een hellend vlak. Net komt het nieuws binnen dat er christenen in Nigeria 100 moslims hebben omgebracht. Weet je waarom? Omdat moslimterroristen een aanslag hebben gepleegd op een kerk. Omdat sharia moet worden ingevoerd in Nigeria. God is liefde, zeggen ze dan. Nou, zullen die doden allemaal heel erg blij mee zijn. Dagboek van de liefdespanter. Nou, dat is lekker, Jan. Waren na vanavond alle negers al kwaad op ons? Zijn nu ook alle moslims boos? Ja, maar sorry, Jan. Weet je, dat is gewoon weer een kleine 90% van de bevolking van de aarde. Ik wind mezelf op. Maar zie je die gekke, malle mensen met die vetkuifjes die dan denken, god, we gaan in Irak ook eens een keertje een beetje modern en maf doen. Klapbam, met een baksteen, Jan, op straat. Kom op nou. Ja, het is een beetje overdreven. Maar dat is toch niet meer aardig? Nee, dat is ook helemaal niet meer aardig. Gewoon jezelf opblazen met een busving. Maar ik vind het prima om dat, zeg maar, in de volgende uitzending de moslims tegen ons op te zetten. Maar vandaag hebben we natuurlijk al de negers gedaan. En dan ook nog de moslims erbij. Dat is gewoon niet handig. Oké, het spijt me alweer. Nou ja, goed. Loop je hier hooguit het risico dat Arnie Oelemans je filmt als ze bij de eerste hulp de splinter uit je vinger zagen? In Syrië word je gemarteld als je in het ziekenhuis komt en wordt je lijk op straat even gemieterd. Want zo gaat het daar tegenwoordig eraan toe. En het is nog lang niet klaar in de vassalstraat van Iran en de lievelingshandelspartner van de Russen. Contact met Dick Leurdijk, veendeskundige en veiligheidsexpert, meneer Leurdijk. Goeiedag. Goedendag, meneer Leurdijk. Meneer Leurdijk, Qatar die wil ingrijpen in Syrië. Annan wil het niet. Wat vindt u? Ja, ik denk... wat vindt u? Ik bedoel, het is echt interessant om te kijken hoe vanuit de Arabische regio landen als Saoedi-Arabië en Qatar eigenlijk al veel langer pleiten voor een militair ingrijpen. Ja. Dat is eigenlijk ongelooflijk dat vanuit die landen gebeurt. Maar inderdaad, als je kijkt naar de opstelling van Amman, die dus nu probeert te bemiddelen, om het zo maar te zeggen. Ja, dat zijn al twee aanpakken die elkaar eigenlijk helemaal uitsluiten. Ja. Dus heel bizar, Annan die probeert dus, zeg maar, zo snel mogelijk een staakt-het-vuren tot stand te brengen. Die doet dat op uitnodiging, onder andere van de Arabische Liga, terwijl andere vertegenwoordigers van de Arabische Liga eigenlijk al veel verder zijn in hun pogingen om de situatie in Libië onder controle te krijgen. Ja, die willen knokken en Annan die wil liever een kopje thee drinken nog even. Ja, inderdaad. Ja, maar hoezo een staakt-het-vuren dan? Ik bedoel, er is toch helemaal geen officieel georganiseerd verzet? Het zijn toch, ja, dus er lopen wat mannen in die wijken rond. Hoe noemen ze dat nou? Oppositie? Ja, kijk, beide partijen in dit conflict hebben beide al gezegd, voordat Amman in Damascus arriveerde, dat ze niet geïnteresseerd waren om met elkaar in gesprek te gaan. Maar wat komt die man dan doen? Ja, dat betekent dus dat Amman eigenlijk nauwelijks ruimte heeft om te bemiddelen. Dus ik ben ook heel erg benieuwd. Ik ben ook heel sceptisch. Ik kan ook niet zien dat zelfs iemand van het kaliber van Amman, dat hij in staat is om hier met een oplossing te komen. Maar meneer Leurdijk, dat vrije Syrische leger, dan of hoe het ook heet, dat is toch nog steeds maar een groep, neem ik aan, burgers, ja, die dan toch maar op de een of andere manier wat ze aan wapenen hebben opgenomen hebben en vechten tegen een officier. officieel regeringsleger. Je kunt toch niet spreken nog van toestanden zoals we ze in Libië wel hebben gezien. Dat er echt een georganiseerd conflict ontstaat. Dat is helemaal niet zo. Nou, kijk, wat het bijzonder is. In Libië was ik al onder de indruk van het feit dat die al dan niet georganiseerde opstand überhaupt wist te winnen en het zo lang wist vol te houden. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de situatie in Syrië. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat zo'n opstand, terwijl het zo'n chaotische groep van opstandelingen is die communiceren, toch in staat zijn om dat zwaar bewapende leger van Syrië zo lang bezig te houden? Hoe komt het dat het Syrische leger niet in staat is om deze opstand te onderdrukken? Ja. Nou, misschien omdat ze ook niet echt super gemotiveerd zijn en dat alleen maar de elite troepen huishouden in die grote steden. En dat die andere jongens denken van, waar zijn we nou mee bezig? Nou, ik denk wel dat ze super gemotiveerd zijn. Als je ziet hoe ze tekeer gaan, dan maak ik me daar geen enkele illusie aan. Ja, want ze hebben uiteindelijk in dat Homs, die ene beruchte wijk, toch ook voor meer schoongevecht is een beetje een wonderlijk woord in dit verband. Maar uiteindelijk is daar het verzet toch wel gebroken of vertrokken, gezien het feit dat ze nu de straten aan het leegschieten zijn op burgers. Ja, dat ziet er best slecht uit. En ik heb al eens eerder gezegd dat we toch ook serieus rekening moeten houden met een van de opties. Is toch dat deze opstand op de enige tijd toch een keer onderdrukt wordt door het Syrische leger. Ja. En dat kan je toch niet langer uitsluiten. Maar wat moet er dan gebeuren? Kijk, ik bedoel, die Arabische Liga, dat is allemaal hartstikke leuk. Of ze verkopen kletpraatjes, of ze zeggen je moet niet ingrijpen. Maar kijk, die Arabische Liga, die gaat in een aantal opzichten, dat is juist heel interessant, die is veel verder gegaan dan bijvoorbeeld dan de VN-veiligheidsraad, waar sowieso niks van te verwachten valt vanwege de opstelling van China en Rusland. Maar het is juist interessant om te zien dat vanuit die Arabische Liga, dat landen als Saudi-Arabië en Qatar zo ver gaan, dat ze nu al wekenlang pleiten voor het inzetten van een Arabische legermacht in Syrië. Ja, maar je zag wel in Libië dat Frankrijk en Italië Engeland waren landen die voorop gingen. Uiteindelijk ging Amerika ook wel mee. En Nederland ging ook, geloof ik, ergens boven Texel vliegen. Links, helikopter. Vanuit het Vrije Westen kunnen ze ook echt weinig verwachten daar, geloof ik. Hè? Ja, daar hoeven ze echt niks van te verwachten. Dus als er één hoek is waar ze wel wat van mogen verwachten, dan is het vanuit de hoek van de Arabische Liga. Ja, en wat gaan die nou uiteindelijk doen? Nou ja, kijk, de vraag is of dat überhaupt komt, of die ruimte komt. Want ik ben er ook nog niet van overtuigd dat alle landen binnen de Arabische Liga een eventuele militaire interventie zouden steunen. Zeg maar, dus, meneer Lulder, vindt u eigenlijk niet dat die Russen, die de belangrijke grote handelspartner en vriend van het bewind in Damascus, nou eens een keer wel eens iets zouden kunnen doen? Of die Chinezen? Ja, of is dat helemaal ijdele hoop? Ja, maar die Russen en de Chinezen, die willen niks. Die volgen eigenlijk toch een beetje het beleid van Annan. En wat Annan doet, is eigenlijk niet veel meer dan dezelfde benadering volgen van Rusland naar China. Ja, precies. Hoe meervaardig het ook klinkt. Nou, lekker. Heb je die koffie van Annan, heb je dus ook voor niks. Want die Russen en die Chinezen, die zeggen alleen maar, binnenlandse aangelegenheid. Ja. Want dan kan de rest van de wereld ook niet zeuren over het gedoe wat ze zelf aanrichten in hun eigen land. Ja, nou, dat is ook zo. Dus daarom geloof ik ook dat Kofi Annan ook eigenlijk, ja, hij kan echt niet veel. Hij kan, zijn marges waarbinnen hij moet opereren zijn ongelooflijk smal. En hoe gaat het nou aflopen daar? Ja, nou, kijk, ik ben bang. Ik hou rekening met het scenario, het worst case scenario, dat dit conflict onoplosbaar is en dat het voorlopig nog maanden zal doorgaan op de manier waarop het nu al een jaar lang aan de gang is. Dus nog een tijdje slachten en daarna uiteindelijk blijft Assad zitten waar hij zit? Ja, dat zou best eens kunnen, nou, lekker. Nou, geen hoopvolle berichten, meneer Lulder. Maar toch vreselijk bedankt voor uw inzichten. Ja, en slaap lekker als dat nog lukt met al deze ellende. Godverdikke. Ja, het is niet anders. Nou, trusten. Ja, zo is het. Tot ziens. Dag, meneer Lulder. Dag. Echte jammer. Je kan nu gratis bellen naar 0800-121 in kanaal 0800-121. En ik herhaal ook dat het gratis is om je mening te geven over de stelling van vanavond. En de stelling vanavond is... Echte Janne Koken is een... uiterst goed televisieprogramma. En de stelling van vanavond is... Echt Janne Koken is een uiterst goed televisieprogramma. Weet je hoeveel kijkers we hadden? Veel meer dan in de Arena. Laten we het er ook niet over hebben trouwens. Maar dan kan je straks wel bellen. Ja. Zeg, luister. Vorige week was het Vrouwendag. En nu zijn ze alweer het mutsen. We worden er wel een beetje gek van bij... Lieve Jannen. Oh, god. Ja, nou ja, even vlug dan. Ik heb er soms wel eens gewoon gezien in dat gezeik van die vrouwen. Nou, daar heb ik er nou eentje voor. Nou, ik heb er nou eentje op Twitter. Aline Storm heet ze. Ja? Die zegt dus net eventjes, die twittert naar me toe van... Ja, ja, ik vond jou op Twitter dus wel leuk. Ja. Maar op beeld vind ik je beduidend minder. En ik begreep mijn moeder, want mijn moeder vond je ook niet leuk op televisie. Liever gezegd, ze vond je een misselijkmakend mannetje. Dat zijn allemaal binnen 140 tekens? Ja, nou ja, dat heeft ze dan in 3 tweets gedaan. Maar nou. Aline Storm, wat is er nou? Ik ben dus textueel leuk. Nou ja, ik weet niet wat ik ermee moet. Is nee, maar dat is toch pijnlijk, Jan? Nee, maar het is toch pijnlijk dat je als man niet meer gewoon... Nee, nou in elk geval, ik heb hier Ed Hongerlab. En dat is een heel leuk vraagje. Lieve Janne, ik wil ook een keer te gast zijn... in het succesprogramma Echte Janne Koken. Ik doe er alles voor. Maar wat moet ik er eigenlijk voor doen? Liefs, Ed Hongerlabje. Hongerlabje? Echte Janne Koken, denk ik, ja. Ongelooflijk. Ja. Nou, wat ze daarvoor moet doen, ik weet het niet, Hongerlabje. We kennen je niet alleen, maar Jan en ik zijn zo langzamerhand televisiesterren... ondanks dat er maar 130.000 mensen hebben gekeken. Dus Hongerlabje, mocht je een ster zijn... want wie zou, welke BN'er zou achter Hongerlabje kunnen zitten? Ik waag me hier even niet aan, Jan. Nou, je hebt gelijk. Ja. Gaan we naar de volgende. Ja, door. Ed Moedertje. Lieve Janne. Ik wilde een kind, maar geen man. En nu heb ik een kind, maar geen man. En nu... Wat een mus. En nu wil ik een man, maar geen kind. Ja, make up your mind. Wat moet je nou, joh? Wat wil je nou, joh? Altijd ben je bij de hand lopen doen. Je wordt allemaal doodziek echt. Van je. Nou, Jezus. Wat een gezeikje. Nou. Zullen we deze rubriek eruit flikkeren? Want ik word helemaal doodmoe van. Ik word ook heel moe van. Iedere keer een gezeik. Ik doe mijn best. Maar uit die 500 inzendingen drie leuke te halen, Jan. Nou, je liegt, het zijn er geen 500, maar het zijn er drie. Eerder 5000. man, wat een gedoe. Ik ben het zo vreselijk zat. Weet je wat, dames en heren, jongens en meisjes? Volgende week is de rubriek Lieve Janne definitief voor het laatst. Ah. En wie weet komt het een week later nog een keer. Ja. Oh, Jezus, ik begin ook een beetje... Ja, ben ik klaar mee. Ik moet eerlijk zeggen, weet je wat het probleem is? Dat je denkt van, wat is er met Jan aan de hand? Ik heb eindelijk een chauffeur, Tom Schiphorst, die chauffeurt me vanavond. Ja. Dus ik ben voor het eerst aan het drinken tijdens Echte Jan. Zo. Ik kan je vertellen... En als een dolle ook, hè? Ja, ja. Als een malle. Nee, want ik kan namelijk niet... Ze noemden mij vroeger altijd Jantje Extreem. Ik kan niet zomaar iets doen. Als ik het doe, dan doe ik het ook goed. En het gaat voor geen meter, joh. Er staat hier 6 blikken hoog. Echt waar. Maar goed, geen probleem. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Ben ik wel. Even door de dingen heen. Weet ik wel. Afgelopen zaterdag was het dan zover. Het televisiedebuut van de Echte Janne. We kwamen, we zagen en we bakten een stukje vis. Ondanks de kijkcijfers vonden we onszelf enorm fantastisch. Enorm fantastisch. Aanstaande zaterdag weer hoor, dames en heren. 8:55 op Nederland 3. Hadden we het al gezegd trouwens, deze uitzending? Volgens mij wel. Dan kunt u nogmaals kijken. En niet zomaar met de minste. Met Janine Hens Plasgaard, VVD Tweede Kamerlid. Die is er dus aanstaande zaterdag Nederland 3. Heb ik dat al gezegd? Over 8:55 hebben we al gezegd. Het programma, maar bel ondertussen gratis naar 0800-121. Wat een geluk. Jezus. Wat is er nou weer? Zelfs de technicus bezogen. Wat is dit voor avond? Bel gratis. Krijgen we een cabaretier zonder humor? Gratis naar 0800-1121. Alle lijnen zijn bezet, zoals normaal gesproken ook. Maar blijf gewoon proberen. Ach, waarom niet? En wij starten vandaag met Jasper. Jappie! Goedenacht. Goedenacht. Hé, hey, hoe is het, Pik? Goed, met jullie? Wat een topweek, hè? Ja, een topweek, hè? Nou, mooi. Maar waar waren die kijkcijfers nou? Ja, beroerd. Ja, 130.000. Ja, als je in Nederland tegenover de Voice Kids... Ik hou van Holland, zaten we. En Nick en Simon. En al die zaterdagavond meuk waar een het volk zo van houdt. Je schaamt je dood, hè, dat sta volk. Sta jij daar als twee... Ja, volleerde koks waren we bezig. En comedian. En weet ik wat, 130.000. Jij hebt gekeken, ik denk dat was het ons helemaal waard. Het jeugdjournaal voor doven en slecht horende, die hebben er nog meer. Maar ja, jij hebt het gezien toch, Jaapie? Jazeker. Nou, wat vind je van de stelling van vanavond van Echte Janne Koken? Is een uiterst goed programma. Eens, alleen het was wel veel te kort. Ik bedoel, een uur was beter geweest. Kijk, dat is mooi, hè? Nou, het is grappig dat je erover begint. Dat zeiden wij nou ook. Ja, dat zeiden wij nou ook. Liever gezegd, wij wilden eigenlijk Echte Janne Koken de speelfilm maken. Ja, Echte Janne Koken, de moes. Ging je nou om ons lachen, Jesper? Ja, een beetje. Was ook best leuk. Joh meid, dat maakt het uit. Hé, hey, dankjewel, tot ziens en tot volgende week. Wat een geleuter. Nou, dan heb je die... Ger? Ja, doe maar. Ger. Ger, ben je er? Ja, Ger is dat. Ja, hey, hallo, Ger. Hoe is het? Een of andere manier vind ik jullie schaart lollig. Maar ja, ik kan er wel naar kijken. Maar het is verschrikkelijk eigenlijk. Ja, dat is waar. En ja, het heeft geen enkel niveau. Maar ja, waarom luisteren en kijk ik dan naar jullie? Ja, dat vraag je je af, hè, Ger. Schreeuwen en ja, leuk doen. Ja. Maar ja, niet leuk zijn. Mm-hmm. Nou, net zoals een huwelijk. Wat zeg je nou? Maar jullie zijn echt bagger. En nou ja, goed. Ik blijf toch luisteren, dus ja, het zal wel aan mij liggen. Ik denk het wel, Ger, maar je bent welkom, vriend. Want dit is één grote baggershow en jij hoort erbij. Je bent onderdeel van de bagger. Ja, lekker blijven schreeuwen en leuk doen. Nou ja, en ik luister wel. Oké, okay, man. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Oh, dit wordt mooi, zeg. Hi, Valentijn. Hi. Hallo. God. Echte mannen kunnen koken. Ja. Want de liefde gaat door de maag. Ja. En dan krijgen ze natte van. En natte van. Nou, dankjewel. Nou. En ho. Jullie beloven een koksmuts. Echt waar? En die willen... Ja, de speciale Ponet koksmuts, die willen wel winnen. Ja, Valentijn, jij hebt een hele oude goedkope telefoon aan je mond zitten, of niet? Een bakkelieten telefoon. Maar, zal ik iets... Lukt... Wat een geleuter. Hi Niels, hi. Zijn nou, goedenavond. Zijn nou, hi Niels, hi. Ja. Nee, ja. Wat is hij gedronken? Hi Niels, hi. Sorry Niels, je praat even door de hoofdredacteur van de Playboy heen. Lijkt me niet zo heel verstandig, maar ga maar door hoor. Oh nee, is goed. Nee, wat me opvalt is dat jullie, tenminste, er wordt inhoudelijk gereageerd op de stelling vandaag. Ik had vorige week ook al bij jullie toegebeld. Toen was het de stelling dat fatsoen moet je doen. Ja. En toen had ik gemeld dat sigaretten duurder moeten worden. Dat is natuurlijk complete onzin. Ja. En ik wil vandaag eventjes inhoudelijk ingaan op de stelling. Nou, doe maar. Oh, jeetje. Ja? Ja hoor, wil je dat je een tromroffel krijgt? Of moeten we zeggen, nou Niels, zeg het maar of zo? Wat is nou, ja. Ik zie dat jullie een uitstekend goed programma hebben gezet. Ik las vandaag op Twitter dat jullie dat hadden. Dus ik had het meteen even gekeken. Maar ik kan me alleen maar behoorlijk erger aan Richard de Mos. Want jullie stonden zo in die keuken leuk te koken voor hem. Dat was allemaal heel goed. En dan vond hij het niet al allemaal. Ja, dat vonden wij ook bloedirritant trouwens. Dat jij verstaat dit? Ja, dat hij niet van garnalen en van boerenkool hield. Dat vond ik bloedirritant. Een man heeft garnalen, toch? Ik versta je helemaal niet. Ja, een echte man die eet alles. Alles wat beweegt, alles wat kan kruipen, alles met pootjes, dat vreten we op. Of dood, of levend. And we don't give a fuck, Niels. Wat een geleuter. Maar Niels vond het wel mooi. Kees, en jij dan? Goedemorgen, Janne. Kees. Hele goede morgen. Ik heb weer vreselijk genoten van jullie programma. Ben je er nou? Ja, het is het beste programma van Radio 1. Want ik luister eigenlijk dag en nacht naar Radio 1. En dat echte Jan koken, dat heb ik helaas niet gezien. Want ik was bij de museumnacht in Rotterdam. Oh, meid. Maar kan ik het ergens terugkijken of zo? Uitzending gemist, Kees. Begin aan te huilen. Je hoeft niet zo emotioneel te worden. Gewoon uitzendinggemist.nl. Maar... Wij houden het ook niet droog. Nou, Kees, dankjewel hoor. Kees, begin aan jongens, ja? Ga zo door. Nou, alsjeblieft, zeg. Wat een geleuter. We hebben een heuse, onversneden Kevin aan de lijn. Hi Kevin, hi. Hi. Jan, help hem mee. Ik word bloedteveus van je. Ja, wacht even Kevin. Nee. Jan, hou op met dat rare gay gedoe met je. Hi Kevin, hi. Wat doe normaal. Je hebt gelijk ook. Hi Kevin. Sorry Kevin. Kevin, hij meent niet zo kwaad, hè? Het is bier, hè? Zeg maar. Ja, nee, fantastisch, man. Als ik normaal de feesten kijk, wordt alles altijd kapot geregisseerd. En dit vond ik eigenlijk een beetje een los programma, weet je wel. Niet alles hoeft te lukken. Nee, het lukt eigenlijk helemaal niks, maar goed. Nou ja, kijk, dat ene visje wat dan op de huid gebakken moest worden, het huidje flikker onder vandaan. Eén huidje! Die man geeft ons complimenten, wil je niet heel doorheen schrijven? Ja, maar ja, ik vind hem heel gevoelig op dat voorhuidje. Nee, want hij ging juist zeggen dat het niet erg was. Sorry. Sorry hoor, Kevin. Nou, dat maakt niet uit. Maar dat vind ik gewoon leuk. Als ik aan zo'n Unilever-programma zit te kijken, wordt het er allemaal uitgeknipt. Ja, precies. Ik vind het gewoon lekker. Ik vind het gewoon leuk. Ah, toppie. Kevin, dankjewel, jongen. Ah, geen probleem, jongen. Hoi, wat hoor. Wat een geleuter. Hoi, Micha. Hey, alles goed? Hey, Micha. Ja, hi, Micha. Nee, maar jongen, dit is... Ja. Hi, Micha, hi. Oh, echt waar? Hoi. Okay. Hi, Micha, hi. Wat een geleuter. Nou, kom maar hoor, neuken! Oh, de naneuk. Checkabam! Dames en heren, jongens en meisjes. Jullie denken misschien, wat gaan ze volgende week doen? Ze weten het nog niet. Nou, we weten nog wel. Wie is onze hoofdgast volgende week? Jan! Mag ik eerst even zeggen dat volgende week zaterdagavond. Oh ja, ja. Om 20:55 ja! Nederland 3. Ja. Is nou, echte Janne Koken part 2 met Janine Hennis Plasgaard van de VVD. Voor de 131.000 kijkers. Diverse dode dieren, dat kan ik je wel zeggen. Nou, en volgende week, goed dat je erover begint. Oh, dankjewel. Hebben we de legendarische ex-voetballer, voetbalkenner en voetbalkale god. We hebben heel weinig tijd nog. Jantje van Halsten. Jantje van Halsten is volgende week de hoofdgast in echte Janne. Hoe groot wil je de echte Janne hebben? De man die met de hoofdwond doorvoetbalt. Nee, de gozer. Twee tot volgende week. Echte Janne. Dag. Kijk de echte Janne koken. Doei. Tot zover echte Janne. Echte Janne. Luister, dit is papi's werk. En voor de rest pannetje poets.